Uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aardbeving van vanochtend vroeg bij Weerdum in Groningen was de zwaarste in bijna een jaar en was in een groot deel van de provincie te voelen. De beving van 3,1 zat 3 kilometer diep en werd ook gevoeld in de stad Groningen, in Appingedam, Delfzijl en Hogezand. Mensen melden dat ze zaten te schudden in hun bed. Over de schade is nog niets bekend, want er wordt nog geïnventariseerd. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning. De brug tussen Rusland en Schiereiland de Krim is zwaar beschadigd door een explosie. Op beelden is een ontploffing te zien en er zijn ook beelden van een trein met tankwagons die in brand staan. In één rijrichting is het brugdek ingestort. Er zouden geen slachtoffers zijn. De brug van 19 kilometer tussen Rusland en de Krim is van groot strategisch belang. Oekraïne heeft herhaaldelijk gedreigd hem te vernietigen. Volgens Rusland is de explosie veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. Het dodental na de explosie bij een tankstation in Ierland is opgelopen naar 7. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder stijgt. Meerdere mensen zitten vast onder het puin. Er zijn ook veel gewonden. De ontploffing was gistermiddag in een dorpje in het noordwesten van Ierland. Een groot deel van het tankstation is verwoest, net als meerdere panden in de omgeving. Ook auto's zijn verwoest of beschadigd. Over de oorzaak van de explosie in Ierland is nog niets bekend. Max Verstappen heeft een berisping gekregen, maar start morgen bij de Grand Prix van Japan van pole position. Bij de kwalificatie verloor hij even de controle over zijn auto, terwijl Lando Norris van McLaren hem op hoge snelheid wilde passeren. Verstappen moest zich melden bij de steward, maar het bleef bij een reprimande voor onvoorzichtig gedrag. Verstappen kan morgen voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1 worden. En het weer, geregeld zon. In de noordelijke helft van het land enkele buien. En het is ongeveer 16 graden. Morgen vrij veel zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files en een paar wat langere. Op de A1 heb je bijvoorbeeld wat meer vertraging van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. De vertraging is daar ruim een kwartier door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A16 Breda-Belgische grens tussen knooppunt Galder en de grens ongeveer een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden in België. Ster. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. De jonge vrouw Mahsa Jina Amini overleed nadat de Iraanse politie haar arresteerde en ernstig mishandelde. De reden? Haar hoofddoek zou niet goed zitten. Vrouwen in Iran willen gerechtigheid en willen zelf kiezen. Bij protesten verbranden vrouwen nu massaal de verplichte hoofddoek en scanderen vrouw, leven, vrijheid. Mahsa Jina Amini. Zeg haar naam. Wees niet stil. Kom zaterdag 8 oktober om 14:00 naar het Malieveld in Den Haag. Steun de strijd voor vrijheid in Iran. Deze week in de bonus. AH Witlof, zak 4 stuks voor €1,39. AH Stamppot groente en Stamppot aardappelen, 1 plus 1 gratis. AH Hamburgers en Excellent Ultimate Beef Burgers per schaal, €1,99. En alle Nivea, 2 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Mahsa Jina Amini, zeg haar naam. Kom zaterdag 8 oktober om 14:00 naar het Malieveld. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Europe Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Van 8 tot en met 15 oktober is het Dutch Food Week. In heel Nederland zijn er die week activiteiten en evenementen die in het teken staan van ons eten. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. Dutch Food Week 2022. Lekker en gezond. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Charles Emmeke. Goedemorgen. Jan Struis is de voorman van de Nederlandse Politiebond. Altijd springt hij in de bres voor de mensen die hij vertegenwoordigt. Lijkt me een aardige man. Maar waarom ik het over hem wil hebben? Niet daarom. Natuurlijk niet. In dit programma gaat het over de taal. Jan Struis sprak maandag op NPO Radio 1 een woord uit waarmee hij een brede glimlach om mijn lippen toverde. Het onderwerp behelste de documentaire van KRO-NCRV De Blauwe Familie, waarin politiemedewerkers vertellen dat ze te maken hadden gekregen met discriminatie en racisme. Het nieuws was die dag dat de politievakbonden, naar aanleiding van die documentaire, gezamenlijk een discriminatiemeldpunt instellen. Die documentaire was, zo vertelde Jan Struis, voor hem een ei-opener. Natuurlijk begreep ik meteen wat hij bedoelde, maar hij sprak het zo op zijn Nederlands uit dat ik niet aan een eye-opener dacht, maar daadwerkelijk aan een ei-opener. Een mesje misschien dat de kop van het ei slaat. Dat mag je beschouwen als een ei-opener. Of je vingers die de schaal ervan afpulken. Het openen van een ei, daar hadden wij nog geen woord voor. Maar dankzij Jan Struis van de Nederlandse Politiebond hebben we dat nu wel. Zonder dat hij het zich gerealiseerd had, heeft hij die middag een mooi ei gelegd. En hij hoeft er niet het ook maar een moment op te broeden. Welkom in de Taalstaat. Voel me goed, want vandaag ben ik op mijn best. Ben in de mood, want ik ga mijn eigen weg. Gaan we links via rechts, gaan we recht door zee. Alles cool, want vandaag ben ik in mijn space. Geef me 5 minuten en ik ben on my way. Ik ben on my way. Nee, het maakt niet uit hoe ik er kom zo. Leuk! Tijn is een 21-jarige TikToker met meer dan 200.000 volgers. Voor de NS maakt hij dit lied On My Way. Dat is het enige Engels in deze overigens verder Nederlandstalige tekst. OMW, zo heet het ook. Dat is dan weer Nederlands. Je zegt dus niet OMW. Erg goed gedaan. Tekst is vrolijk, optimistisch. Stijn de Boer, zoals hij voluit heet, maakt raps op verzoek en heeft gestudeerd aan de Herman Brood Academie. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Jaap Robbe over de moderne kinderpoëzie in 333 gedichten. Jorik Goldewijk, winnaar van de Gouden Griffel 2022. Gemma Nefkens over de heruitgave van de verzamelde gedichten van Hanny Michaelis. Kim van Keek is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Bomen, het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van Onze Taal. Erik de Haar uit Westervoort met zijn vergeetwoord. Lieve Joris over haar nieuwe boek Hildeke. René Appel met de TNA van Nasreddin Shah. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Afgelopen nacht werd tijdens de kindernacht van de poëzie... nee, heel erg laat werd het niet. De bloemlezing Heel de wereld wordt wakker ten doop gehouden... samengesteld door Jaap Robbe, die u vast kent van boeken als Birk en Zomervacht... en van wie pas nog de roman Schemerleven verscheen. Maar hij is bij ons nu te gast om te praten over die prachtig uitgegeven collectie... kinderpoëzie die hij samenstelde. Dat boek bevat de 333 beste Nederlandse en Vlaamse gedichten... voor kinderen uit de moderne poëzie. Vanaf 1990. En het is van tekeningen voorzien door de Belgische illustrator Sebastiaan van Donik. En die tekeningen zijn werkelijk echt prachtig. Jaap, Robbe, welkom. Dankjewel. Ja, het is mooi hè, wat hij gedaan heeft. Het is Sebastiaan onvoorstelbaar. Ja, en ja, het lijkt wel soms met houtskool gedaan. Het is echt, ja, ik zit er ook telkens weer verbluft naar te kijken. En het zijn er 175 tekeningen. Dat is echt, ja, als ik daarover nadenk, dan... Kun je je niet voorstellen hoeveel werk dat erin zit. Nee. En over de gedichten gesproken, hoe oud was jij toen je kennis maakte met poëzie? Nou, ik kan me niet meer precies herinneren wat mijn eerste gedicht is... maar ik weet wel dat ik mijn eerste gedichtenbundel die ik heb... die kreeg ik voor mijn A-diploma van mijn ouders. Zwemmen. In 1991. Ja, ja. En dat was van Ted van Lieshout. Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel. Ja. En dat vond ik wel iets fascinerends, ja. Zodat een verhaal binnen zo'n paar regels eigenlijk... en dat ritme en dat geheim dat in poëzie zat... dat vond ik als kind al wel mysterieus. Ja, en dacht je toen ook al van... dat ga ik ook doen? Nee. Nou, nee, ja, nee. Ik heb wel heel lang... gedacht dat dichten en schrijven dat is iets dat andere mensen kunnen. Of dat voelde als een soort bastion. Ik had niet het idee dat ik daar toegang toe had. Nee, mag ik je wat voorlezen, Jaap? Ja, graag. Vier vingers en een duim. Mijn duim kijkt mijn vingers niet aan. Omdat ze met z'n vier op een muurtje staan en hij mag er niet tussen. Kleine dikke broer en zijn vier pianozussen. Ze lijken wel een voetbalteam en hij staat kleumend langs de kant. Zij zijn de giraffen en hij is altijd... olifant. Maar het eenzaamste zijn de winters. Alle dagen in zijn eentje. In een wand. Van wie is dat? Jaap? Jaap? Ja, oh, hij viel even weg. Ja, oh. Ja. Maar van wie is dit gedicht? Ja, nee, ik ken hem. Ja. Ja, je hebt het zelf geschreven, hè? En ook met een kind in je hoofd? Of werkt dat bij jou niet zo? Nee, ik denk niet. Per se als aan kinderen als ik schrijf. Maar het is meer dat ik... mijn eerste gedichten schreef voor volwassenen. Had ik altijd het idee, het moet moeilijker zijn... of doorwrochter of complexer. Dan voelde ik me daar eigenlijk niet zo vrij. En pas toen ik een beetje zo de gedichten van Edward van de Vendel ontdekte... op mijn 19e, 20e, dacht ik... Oh, als dit mag, dan durf ik het ook. En het is meer mijn taal eigenlijk. Ik kan ook niet anders schrijven dan zo... Nee. Dus het is net als een accent, zeg maar. Dat kun je ook niet echt afleren. Nee. In deze selectie heb je wel duidelijk thema's gekozen... die jongere lezers aanspreken. Kun je er een paar noemen? Ja, nou ja, je komt ze vanzelf tegen. Dus ik heb honderden en honderden bundels gelezen, duizenden gedichten. En veel gaan over een nacht, over dood, over school... over opa's en oma's, over broers en zus krijgen. Veel over dieren... dus die kom je eigenlijk vanzelf. En liefde. Liefde, liefde, liefde. Ja, natuurlijk. En hoe stel je zo'n bundel dan vervolgens samen? Hoe ga je te werk? Nou, het beginnen is niet zo moeilijk. Dus ik wist eigenlijk uit mijn hoofd al de eerste 50 gedichten. Van, oh, die moet erin en die moet erin en die. En waar let je dan op? En dan... Waar let je dan op? Wat is het beste gedicht? Dat is oneindig veel criteria. En iemand anders had ongetwijfeld een andere bundel... samengesteld, maar je, Ik heb wel gezocht naar... Ja, proppen? Ja. We hebben het idee dat de verbinding wat wankel is. Dat is altijd jammer. Misschien dat we hem aan de telefoon kunnen hebben. Zit klaar, maar hij weet niet dat hij moet het doen. Jaap? Anders lees ik nog even een gedicht uit die bundel, lijkt mij. Dat is een gedicht van Gerard Tonen en dat luidt... Muisje, ach kijk wat lief, een muisje in een heel klein versje. Jaap, ben je er weer? Ja, ik zie het. Ja, ja, dat is van Gerard Tonen. Tweede gedicht in de bundel. Je zei, ik wist dat ik met hele goede gedichten moest beginnen. En dit hoort erbij. Waarom wilde je met dit gedicht beginnen, met dit muisje? Nou ja, dat is zo'n prachtig gedicht. Het zijn, wat zijn het? 10 woorden. En er zit gewoon een muis in dat gedicht. Je voelt die muis en er is geen woord aan weg te strepen. Het is... Ik las het vanochtend nog aan mijn kinderen voor. Ik was een beetje aan het voorbereiden voor dit gesprek. En dan zie ik ze zo verwonderd kijken, alsof ze ook echt een muis zien. Ja. Terwijl er gebeurt, je ziet niet waar het staat eigenlijk. En dat is zo mooi aan poëzie, is dat het is niet aan te wijzen waar het raadsel zit, maar het zit erin. Ja, en die muis is er ineens, hè? Ja. Ja, ja. Ja, in je inleiding schrijf je onder meer over wat je allemaal van jezelf kunt herkennen in gedichten. Maar ook, ze kunnen je net even anders door het raam naar buiten laten kijken. Waardoor het uitzicht dat je kent er ineens heel anders uitziet. Ja. Heb je een gedicht tot slot dat voor dat gevoel staat, Jaap? Nou, wat ik zelf een heel erg mooi gedicht vind is... even kijken hoor. Wat je moet doen, van Edward van de Vendel. Die heeft een bundel Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Ja. Een heerlijke bundel. Ja. En dit is het gedicht Wat je moet doen als er iemand dood is gegaan die je niet zo goed kende. Dat gevoel kent ieder kind wel. En door dit gedicht zie je het uitzicht ineens anders. Wat je moet doen als er iemand dood is gegaan die je niet zo goed kende. Mijn tante is plotseling dood gegaan. Nu weet ik dus dat ik haar voortaan nog minder zie dan 1 keer per jaar. Familiereunie. Dat vind ik opeens zo'n raar idee. Ik maakte haar al net zo weinig mee als Pasen, als Sinterklaas, als vuurwerk op Oudejaarsnacht. En ik ben best verdrietig, omdat ik bedacht, ze hoort nu bij nergens. Ze hoort nu bij nooit. Mijn tante is een datum die weg is gegooid. Daarom heb ik het net op de kalender gezet. Hier, naast het handdoekje op het toilet. Een kruisje, een kusje en een vraagteken erbij. Op zomaar een datum, even zien, 7 mei. Met onzichtbare kaartjes en onzichtbare taartjes vieren we iedereen die we ooit zijn vergeten. Denken we terug aan wat we echt niet meer weten. Een laatste herinnering, een allerlaatste lach op Nationale Tante Dingesdag. Ja, mooi. Edward van de Vendel, gelezen door Jaap Robbe. Samenstellen van de bloemlezing Heel de wereld wordt wakker... Hartelijk dank dat je bij ons te gast was, Jaap Robbe. En groet aan je kinderen, Evrouw. Ja, dag. Doen. De taal in de zaterdagkranten. Papier is geduldig, zo ook het krantenpapier. Hoe anders zijn wij? Wij kunnen niet wachten wat er in de kranten over de taal in staat. Jeroen Verkam weet dat wel in de zaterdagkranten. Goedemorgen, Jeroen. Ja, goedemorgen, Frits. NRC schrijft over wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen trigger warning. Daar is nog geen Nederlandse variant voor gevonden, helaas. Al te letterlijk vertalen, dat kan niet, want dan krijg je trekkerwaarschuwing. Maar dan denk je toch eerder aan boze boeren die hier voor de deur staan. Ben je bekend met het fenomeen trigger warning, Frits? Nee. Een trigger warning is een waarschuwing vooraf. Bijvoorbeeld als in een tekst iets schokkends staat. En een waarschuwing is dat voor een bepaalde groep. Denk aan een tekst bijvoorbeeld waarin het N-woord voorkomt. Niet zo erg lang geleden werd het woord gewoon normaal gebruikt in teksten. En tegenwoordig doen we dat niet meer. Mm-hmm. Of straks ga je aandacht besteden aan Hanni Michaelis. Ja. Waarin de Tweede Wereldoorlog een grote rol speelt. Mensen die gevoelig zijn voor het thema zou je van tevoren kunnen waarschuwen. Deze tekst kan u iets doen, emotioneel. Nou, dat is een triggerwaarschuwing. In NRC dus aandacht voor een wetenschappelijk onderzoek daarnaar... naar of dat helpt. Mensen van tevoren waarschuwen dat er iets schokkends gebeurt... in een tekst die ze gaan lezen of die ze gaan horen. Daar blijkt dus uit dat het niet helpt uit het onderzoek. Wie gewaarschuwd wordt en toch blijft luisteren of toch doorleest... is toch nog steeds geschokt. Maar of het helpt of niet helpt, dat hangt natuurlijk ook van je definitie af. De waarschuwing vooraf heeft vooral een culturele waarde. Je zegt er ook mee, we houden rekening met jou... en met jouw specifieke behoeftes en jouw achtergrond, et cetera, et cetera. Even verderop in de krant staat nog een versje van Marlies Tervoorde... over hetzelfde onderwerp, en dat luidt als volgt. Voor wie aan dit rijm wil beginnen, de tekst bevat schokkende zinnen. Dus zet u maar schrap, misschien komt de klap dan net ietsje minder hard binnen. U bent er nog? Dan valt te vrezen dat u juist graag rampspoed wil lezen. En bent dus bewust sensatie belust. En dat is best schokkend, in wezen. Ook in NRC een omvangrijk stuk over een literaire polemiek uit de jaren 80, uit de tijd dat de trigger warning nog moest worden uitgevonden. Het stuk begint met de constatering dat de schrijverspolemiek intussen vrijwel is uitgestorven. Voor het grootste deel gaat het over de strijd tussen Guus Luiters, dat was een man die destijds boeken besprak voor het Parool, en Jeroen Brouwers, een polemicus van het ouderwetse soort. En dat ging er behoorlijk hard aan toe. Brouwers schreef over een stuk van Luiters: zulk geschrijf ruikt naar de folterkamer, de gaskamer, het lijk. Van zulk geschrijf loopt een dikke kaarsrechte bloedrode lijn naar fascisme. Ja, dat zal je maar gezegd worden als criticus. In januari zei schrijver Hans Maarten van der Brink nog dat schrijvers tegenwoordig met omzwachtelde hoefjes om elkaar heen trippelen, als het om polemiek gaat dan. Maar ja, nu de buiten de literatuur al voldoende gescholden wordt, denk aan het virtuele galgenveld dat Twitter heet, waarom zou je er in de literatuur dan nog mee doorgaan? Hoewel, dat beeld moeten we een beetje bijstellen. Na lezing van Trouw, waar schrijver Jamel Ouariachi er behoorlijk goed in slaagt de polemiek in ere te houden. Deze week keert hij zich tegen de literaire kanon, waar we vorige week uitgebreid aandacht aan besteden. Die is het resultaat van een vragenlijst die aan Neerlandici en andere betrokkenen was gestuurd. En er werd een top 100 uitgedestilleerd van belangrijkste auteurs en hun boeken. Ouariachi schrijft: populistische wetenschap is het wat we hier zien. De rapportage bij de kanon bulkt van de popiopi-terminologie als diversiteit, inclusie en genderidentiteit. Expertise lijkt hier een scheldwoord, waardoor vooral de literatuur zelf er bekaaid vanaf komt. Een top 100, dat stomzinnige concept, ontbeert per definitie inhoud. Dus nu zitten we met een polderkanon van 100 onzorgvuldig gekozen titels. Ja, trippelen met omzwachtelde hoefjes zou ik dit nou niet bepaald willen noemen. Jeroen, dank je wel. Iedere zaterdag op NPO Radio 1, de Taalstaat. Ja, schrijver wilde de nu 43-jarige Jorik Goldewijk uit Alkmaar altijd al worden. Maar zoals het zo vaak gaat, zijn eerste manuscripten werden afgewezen. Maar nu zijn de rollen omgedraaid en vraagt zijn uitgever om meer werk. Want sinds het succes van zijn eerste kinderboeken, Billy Extra Plankgas en Hier zijn de draken, het prentenboek met illustraties van zijn vrouw Yvonne Laasset, gaat het een stuk beter met Jorik Goldewijk, die nu, zo werd afgelopen donderdag aan het begin van de kinderboekenweek bekendgemaakt door de CPNB, de winnaar is geworden van de Gouden Griffel. Belangrijke onderscheiding voor een jeugdboek. Zijn boek heet Films die nergens draaien. Ook dat is voorzien van illustraties van zijn vrouw. En die titel alleen al maakt nieuwsgierig. Hoezo films die nergens draaien? Zijn dat dan wel films? Of zijn het films die wel gemaakt zijn, maar die nergens gedraaid worden? In het boek maken we kennis met de 12-jarige Kato. Als we haar volgen, worden ook onze vragen beantwoord. Welkom, Jorik Goldewijk. Dank je wel. Goedemorgen, gefeliciteerd met die Gouden Griffel. Ja, bedankt. Ja, voordat we het over je boek gaan hebben, eerst maar eens even die drie kussens die hier voor je liggen. Ja. Met erop de gezichten van Rutger Kopland, Renate Rubinstein en Martin Toner. Stel, je bent moe. Ja. Welk kussen zou je kiezen om even op uit te rusten? Ze kijken me allemaal smachtend aan. ik ga voor Rutger Kopland. Ja, waarom? Ja. Nou, al is het alleen maar om zijn gedicht De Tijd, of Tijd. Dat, meerdere gedichten, maar dat vind ik al zo fantastisch. Dat is voor mij al voldoende reden om voor hem te kiezen. Ja, wat is daar fantastisch aan? Ja, het concept tijd is natuurlijk, ze zijn van die concepten die je nooit kunt behappen als mens. En dan vind ik het, wat een mooi gedicht als dat doet, is een soort van gaatje daarin prikken, dat je heel even erin lijkt te kunnen kijken en dan klikt dat met iets wezenlijks in jezelf, waardoor je, hey, je snapt het nog steeds niet, maar er is een soort van helderheid ingekomen in die beleving. En ik vind ook hoe die het afsluit, dat raakt me dan heel persoonlijk eigenlijk. Ja. Tijd speelt ook in jouw boek een belangrijke rol. Hè? Dus misschien dat je daardoor zo, daar komen we straks op. Is Rutger Kopland een van de mensen die jou op het schrijverspad heeft gezet, of zijn dat toch weer anderen geweest? Nee hoor, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo heel erg bekend ook verder met heel veel gedichten van hem. Nee, dus dat is denk ik niet. Nee, ja, wat van vroeger weet ik, van schrijvers die ik vroeger heel graag las als kind, zeg maar de beleving die ik toen had als ik bijvoorbeeld een boek als Ronja de Roversdochter las. Dat ik zo opging in het verhaal, dat ik echt verliefd was van hele tijd. Van wie is Ronja de Roversdochter? Van Astrid Lindgren. Ja. Dat heeft mij vroeger al aangezet tot het schrijven van, wat ik toen deed, boeken schrijven. Dat was dan een schrift vol schrijven met avonturenverhalen. Maar dat deed je zelf al. Hoe oud was je toen? Ja, toen zat ik denk ik in groep 6 of zo, zoiets. Dat ik toch wel echt al heel erg veel verhalen aan het schrijven. Heb je die schriftjes nog? Ja, ik heb nog best wel wat heb ik nog wel. Ja? Ja? Ja, en gebruik je daar nog wel wat van in je werk van nu? Of? Nou, die schriftjes van toen niet. Maar ik ben natuurlijk door blijven schrijven. Ja. En toen ik een jaar of 20 was, heb ik ook heel veel geschreven. En ook toen ik, nou ja, goed, hè, tot aan nu heel veel geschreven. En ook heel veel dingen wel opgestuurd en teruggekregen van uitgevers. Maar ook heel veel dingen niet opgestuurd. En halverwege gestaakt met zo'n verhaal. Dus je hebt heel veel materiaal liggen. Ik heb heel veel materiaal. Probeersels, halve boeken. Of boeken die je hebt op en weer terug hebt gekregen. Wat klopt. Natuurlijk demotiverend werkt voor wie dan ook. Ja, hè? Ja. Nu ben je ook muzikant, hè, Jorik? Ja, klopt. Speelt dat muzikale gevoel ook een rol als je schrijft? Ja, dat denk ik dus wel, inderdaad. Ik vind het ook, ja, goed, dat is ook licht voor de hand. Taal is natuurlijk een soort van muziek, vind ik. En het is ritmisch en klank. En sowieso is een verhaal iets wat ergens begint en ergens anders eindigt. En muziek is ook iets wat zich ontwikkelt in de tijd. Dus die twee kunstvormen, die liggen voor mij heel erg in elkaars verlengde. En luister je naar muziek terwijl je schrijft? Ja. Ik heb een afspeellijst van, en dat verschilt dus per verhaal, waar ik een lijst met nummers. En soms is die lijst best lang, maar ja, dan werk je een half jaar. Op welk lied heb je bijvoorbeeld Films die nergens draaien geschreven? Weet je dat ja, ik weet het nog wel. Één heel belangrijk lied is van Pachelbel of Pachelbel. Ik weet eigenlijk niet eens waar de klemtoon moet zitten. Canon en Fuga voor 3 violen. Pachelbel, denk ik. Ja, het is een Duitser volgens mij. Dus, maar die heb ik heel erg vaak geluisterd. Dat is klassieke muziek dus. Ja, en dat is iets wat ergens iets droevigs heeft, maar ook iets heel opbeurends, iets heel optimistisch. En dat zit ook in dat boek. Precies, ja. Dus dit is een soort soundtrack. Ja. Dus je bent begonnen met de soundtrack en toen ben je gaan schrijven. Klopt, ja. Duurde het lang voordat je de zinnen op de juiste manier hebt opgeschreven? Of vloeien ze? Gaat steeds beter, merk ik dus. Merk dan toch dat ik dus al heel veel geprobeerd heb met schrijven. En dat het dus nu wel het idee heb dat ik wel mijn stem heb gevonden. En dat ik me kan richten op het verhaal en inderdaad de zinnen bijschrijven. Wat is jouw stem? Ja, dat is een hele. Dan heb ik mezelf mooi klem gezet. Dus door te zeggen dat ik mijn stem heb. Nou ja, mijn stem gevonden. In ieder geval, ik heb het idee dat ik. Als ik iets opschrijf, dat het gelijk wel is. Zoals ik ben als persoon. Dat ik mezelf hoor praten. Klopt, pas bij jou. Dat is niemand anders zou die zin zo hebben kunnen schrijven. Nee, want ik heb dat denk ik heel lang anders gedaan. Ik heb heel lang ook, dat van Jaap Robbe, wat hij vertelde, komt ook wel bekend voor. Hè? Ik wilde ook heel lang een groot literair schrijver zijn. Maar ik dacht van ja, kan ik dat wel? Want dan moet je moeilijker schrijven of ingewikkelder doen. Hè? Wat hij dan misschien ook als dichter dacht. En toen had hij ineens zijn stem gevonden. Het zijn dan gedichten voor kinderen, blijken dat te zijn. Maar niet per se voor kinderen geschreven. En voor mij is dat denk ik ook zo gekomen. Dat ik ben aan kinderboeken begonnen omdat mijn zoon werd geboren. Ik wilde van hem een boek schrijven. En toen heb ik voor het eerst het kinderboeken, genre of hoe moet je het zeggen, heb ik Maar dat onderzocht. Kwam gewoon uit jezelf. Je hebt dat niet van tevoren bedacht, dat is zo gegaan. Ja. Maar dat is toch de mooiste manier. Ja. Zo moet je volgens mij ook schrijven, hoor. Ja. En dan dat boek van je, Jorik, met die geheimzinnige titel. Jij lokt mij, als het ware. Met die titel. Ja, ik vind die titel al. Alleen die titel al, daar, toen ik hem zag, Films die nergens draaien. Ik denk, dat is een gare zin. Wat voor films zijn dat? En is er sprake van een bioscoop eventjes in dit boek? Er is sprake van een bioscoop, ja. En hoe heet die bioscoop? De Lux. De Lux, ja. Ja. En Kato, dat is de hoofdpersoon in je boek, 12 jaar. Wat is het voor meisje? Ja, het is een. Ik had laatst ook een interview met iemand die zei van ja, het is eigenlijk helemaal niet per se alleen maar een sympathiek meisje. Ze heeft ook wel iets onsympathieks. Ze is boos. Maar ze heeft daar natuurlijk alle reden toe. Want ze is haar moeder verloren bij haar geboorte. En haar vader is een afwezige slappe hap. Ja, het is heel verdrietig, denk ik. Die is heel verdrietig, Dat haar moeder is overleden. Klopt. Zij en het is hem natuurlijk wel aan te rekenen dat hij zijn dochter dan zo niet ziet staan. Ja. Maar er zit meer achter die man. En dat geldt ook voor de buurvrouw. Waar zij geen goed woord voor over heeft. En daar heeft ze ook alle reden toe, want die bemoeit zich met alles. Maar er zit toch ook meer achter. En dat is, vind ik, een leuk aspect van Kato. Dat ze eigenlijk best wel lekker een beetje wat woede in zich heeft. En dat ze later ook tot inzicht komt. Dat misschien zij ook niet alles... Zij ontdekt dat er een bioscoop bestaat. Ja. Waar films gespeeld worden die nergens draaien. Hè? Ja. Hoe komt ze daarachter? Ze krijgt een visitekaartje in huis die haar vader kennelijk heeft gekregen. Hij ligt op de piano en daarop staat Mevrouw Kano's bioscoop. Films die nergens draaien, maar die je altijd al had willen zien. En dat is in de oude Lux en die is al jaren dicht. Het is een oude klassieke bioscoop, zie ik dan voor me. Daar gaan alle verhalen bij mij komen dan eigenlijk al meteen. Ik zag hem echt helemaal voor me. Ja. Ik zag in die bioscoop, een oude bioscoop waar je binnenkomt, waar dat meisje binnenkomt. Nou, die mevrouw Kano is natuurlijk heel geheimzinnig. Ja. En er is ook iets bijzonders met het filmdoek. Hè? Klopt. Het filmdoek is heel, als je dat aanraakt, wat gebeurt er? Ja, het is een soort van vloeibaar eigenlijk, daar komt Kato achter. Een raar filmdoek. Ja. Mevrouw Kano, Teun, die komt naar die film. Ja. Die krijgt als bijtijdreiziger, wat ik een prachtig woord vind, Kato, die inmiddels in die bioscoop werkt. Mevrouw Kano komt de trap af en ze staan voor het moment dat ze naar dat doek toe gaan. Zou je willen voorlezen, Jorik, wat zegt mevrouw Kano dan? Ja. Als jullie er klaar voor zijn, mogen jullie me volgen, zei ze. En ze opende de deur naar de filmzaal. Kato besloot dat ze een vastberaden indruk moest maken op Teun en liep voor hem uit de zaal in, achter mevrouw Kano aan. Op het scherm was een enorm grote projectie van de foto te zien. De 6-jarige Teun was 2 meter lang en de puppy zo groot als een schaap. Teun is 18 in het verhaal op dit moment, maar hier 6. Ja. Je horloge, Kato, zei mevrouw Kano. Hoe laat heb je het? 7:55. Oké, jullie hebben tot 10:00 dan. 10:00 op jouw horloge. Als jullie willen terugkeren, de mist is nooit ver weg. Gewoon erin lopen, niet bang zijn. En bij elkaar blijven. Afgesproken? Kato voelde haar hart in haar keel kloppen, maar ze probeerde haar gezicht strak en rustig te houden. Ze volgde mevrouw Kano tot voor het doek en voelde hoe Teun vlak achter haar bleef staan. Gewoon erin stap alsof je over een hekje in de wei stapt, zei mevrouw Kano. Het scherm voelt raar, een beetje als een bad ijswater. Maar net als een bad ijswater moet je gewoon even doorheen en dan ben je zo gewend. Duidelijk? Kato knikte, bang dat haar stem haar zenuw zou verraden. Mevrouw, begon Teun toen, we gaan toch niet echt door de tijd reizen? Het is toch meer een soort truc of zo? Zoiets als een droom? Nee, geen truc, zei mevrouw Kano. En geen droom. Ja, ze gaan door de tijd reizen. En wat ontroerend is, is het laatste hoofdstuk. Waar Kato in de tijd reist. Maar dat was het eerste dat je had geschreven. Hè? Klopt, ja. Ja, het is het op één na laatste hoofdstuk eigenlijk. Maar ja, inderdaad, waar alles samenkomt. Ja. Dat was omdat ik begon met het beeld van die bioscoop. En nou, dan gaan allemaal verhaalideeën. Dat krijgt iedereen denk ik bij zo'n beeld wel. Maar dat van Kato en haar tijdreis, dat kwam toen daar heel snel achteraan. En toen dacht ik, ja, dit is waar het verhaal over gaat. Maar het is wel, nou ja, ik moet wel kijken of dat gaat werken. Want het is een heftige passage. En als dat niet goed is waar ik uiteindelijk heen wil, dan heb ik niks. Dus dat heb ik als eerste geschreven. En toen is de rest van het boek. Ja, ben je eigenlijk naar dat hoofdstuk toe gaan schrijven over Kato? Of Kato, hoop dat ik het goed zeg. Ja, Kato. Je componeert als een muzikant, hè? Ja. Je hebt eerst een mooi refrein gemaakt. Ja. En daar een melodie omheen gemaakt. Zoiets. Potverdorie. Ja, we kunnen dat niet. Want het is ontroerend. Dat hoofdstuk is echt ontroerend. Het is een reis door de tijd. Het laatste wat ik je wilde vragen. Dit moet natuurlijk een film worden. Ja, dat zou ik best wel leuk vinden, ja. Ja. En kan dan je dochter de hoofdrol spelen? Bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik was wel grappig. Ik was laatst bij de kinderboekwinkel in Nijmegen. En er waren 2 meisjes die Kato heten. En eentje had ook nog heel veel gemeen met deze Kato uit mijn boek. Dus ik zei al van, nou ja, als er een film komt, dan zou jij ook auditie mogen doen. Ik weet bijna zeker dat deze film ergens gaat draaien, Jorik. In ieder geval draait hij al in mijn hoofd. Dank voor je komst. Heel graag gedaan. Was ik maar een Portugese, ik zong een hartverscheurend lied van onvoorwaardelijke liefde en van verschrikkelijk verdriet. Ik zong van spijt en pijn en weemoed en dat het nooit meer overgaat. Ik zong dat hij zijn hele leven al in mijn ziel geschreven staat. Ik zong van mateloos verlaten, de trieste leegte om me heen. De twijfel die een moeder teistert en ook van laat me niet alleen. Wij komen uit de polder, zo zingen wij hier niet. Ik sta hier met mijn zoon op Schiphol. Straks rijdt hij op de polderbaan en vliegt op zilvergrijze vleugels oneindig ver bij mij vandaan. Het afscheid kan niet langer wachten. Hij moet door de douane heen. Ik kijk hem in zijn blauwe ogen. Hij slaat zijn armen. Wij komen uit de polder, ik zeg alleen, dag schat. Deze maand teksten van een van de leukste en grappigste, of eigenlijk moet ik zeggen een van de meest humoristische vrouwen van Nederland. Want vooral in haar liedjes hoor je toch ook dat ze een gevoelsmens is. In dit afscheid dat van de gekkigheid in elkaar steekt, gaat het toch ook hoeveel over hoeveel ze van haar kind houdt. Schreef de tekst zelf, Brigitte Kaandorp. Muziek is van de Spaanse componist Mario Pacheco. De taalschatten van de taalstaat. De nieuwe zesde druk van de verzamelde gedichten van Hanny Michaelis. De taalschatten van de taalstaat. Het is geen groot oeuvre dat de in 2007 op 84-jarige leeftijd overleden dichteres Hanny Michaelis heeft geschreven. Maar als je de gedichten leest, begrijp je wel waarom ze steeds weer opnieuw worden uitgegeven. Want ze schrijft, wat ze schrijft is niet alleen toegankelijk, maar ook voel je dat ze veel meer zegt dan wat er staat. Ze noemde zichzelf in een van haar gedichten een vogel die tegen de wind inzong. Onlangs verscheen de zesde druk van haar verzamelde gedichten. De eerste uitgave daarvan dateert van 1996. In 2011 nog eens uitgebreid met daarna gevonden gedichten. De uitgave die nu is verschenen staat nog één extra gedicht. Gemma Nefkens, een van de eigenaren van de uitgeverij Van Oorschot, heeft zich in 1996 en 2011 nadrukkelijk bemoeid met de uitgave van de verzamelde gedichten van Hanny Michaelis. En ook heeft ze haar goed gekend, Gemma. Goedemorgen. Goedemorgen. Afgesproken elkaar te tutoyeren. Waarom heb je je niet meer bemoeid met deze meest recente uitgave? Ja, als een mens met pensioen gaat, dan moet je afscheid kunnen nemen. En ik denk dat het laatste deel voor het bureau van Voskou, om maar zijn boek te noemen, ja, daar reden genoeg voor is om te weten dat je dat je terug moet. Ik heb er is een geweldig team bij Van Oorschot, dus ik heb het volste vertrouwen daarin. Ja, leek de Hanny Michaelis, want je hebt haar goed gekend, op de dichteres die zich manifesteert in haar gedichten? Leek ze daarop? Leek ze erop? Ja, ik denk dat iedere dichter ook in zijn werk verstopt zit. Ze had een ongelooflijke mengeling van licht ironisch over zichzelf kunnen praten. Misschien zelfs wel zwaar ironisch. Die versjes van mij had ze het altijd over. En ze kon zich niet voorstellen dat iemand daar ook maar waarde aan hechtte. Dus ze was nogal zelfrelativerend. En aan de andere kant had ze een buitengewoon analytische geest. Kon ze zeer scherp uit de hoek komen. Vooral ook over anderen, waardoor je soms enorm moest lachen en tegelijkertijd moest zorgen dat dat niet in de openbaarheid gebeurde. Dus ze had heel veel verschillende kanten. Ja, ja. Was ze een vogel die tegen de wind inzong? Ja, dat vind ik nog niet eens zo'n makkelijk begrip. Maar als je haar geschiedenis kent, dan begrijp je natuurlijk wel dat ze altijd tegen de wind in heeft moeten zingen. En het gedicht dat wij nu gaan lezen gaat daar natuurlijk eigenlijk ook over. Ja, ja, want ze begon in 1949. Hè? Dat was haar eerste bundel. Dat is haar eerste bundel, maar ze heeft vanaf toen ze allerkleinst was, heeft ze al versjes gemaakt. Ja, ja. Dus ze is altijd bezig geweest met gedichten maken. En ook op het Vossius, waar ze les had van Binnendijk, heeft ze heel veel... Die heeft haar sterk beïnvloed. Heeft haar sterk beïnvloed. Ja. En zou je uit die eerste bundel die van haar verscheen, het gedicht, want de Tweede Wereldoorlog, haar ouders zijn vergast in Sobibor. Zij zelf heeft ondergedoken gezeten buiten Amsterdam. Zou je het gedicht Afscheid van Amsterdam willen voorlezen? Ja. Afscheid van Amsterdam. De tram stopt knarsend voor het Centraal Station. Wij stappen uit. Een prop schiet in mijn keel. Goddank, ik word dus toch sentimenteel. Discreet en tactvol sluiert zich de zon. Nog eenmaal fladderen mijn zware ogen als moede vogels in de avondwind. Over het sierlijk stenen labyrinth van gevels, kerktorens en koepelbogen. Zich kartelende in een bleke lucht, vol grijze ravelige wolken vegen. Hoe lang zal ik dit alles niet meer zien? Maar eens kom ik terug, misschien, misschien. Terwijl ik de stationshal binnenvlucht, valt er een druppel op mijn wang. Het regent. Ja, klein voorspel heet die bundel. Ja. Ze dicht, goddank, ik word dus toch... Hoe las jij dat? Ik word dus toch sentimenteel. Nou, ja, dat vind ik... We moeten ons eerst realiseren dat ze 20 is. Dat is zo ontzettend jong. Het is natuurlijk nog een gedicht ook helemaal in de... hoe heet dat? Traditionele zin. Ja. Hè, met rijm. Nou... Ik denk dat daar dat al in zit, dat zichzelf ook vanaf een afstand beschouwen. He, dat je, ze is zich waarschijnlijk heel erg bewust. Ze neemt natuurlijk definitief afscheid van de ouders, dat weet zij nog niet. Maar dat is wel dit moment. Dus ze voelt dat er van alles aan de hand is. Wil dat natuurlijk helemaal niet, want anders kom je niet weg. Ik bedoel, het is natuurlijk, je wilt niet huilend vertrekken. Dus... Ze is blij dat ze toch gevoel heeft. En tegelijkertijd wil ze dat natuurlijk bedwingen. Omdat het, nou ja, we kunnen ons dat niet voorstellen. Ik word dus toch sentimenteel. Ja, ja. Ik vind die laatste zin, valt er een druppel op mijn wang. Ja. Het regent, want ze zegt er ook mee. Ik huil, ja. Maar ze zegt het niet. En dat is volgens mij ook wel een kenmerk van haar poëzie. Absoluut. Haar eigen manier van formuleren. De fijnzinnige manier waarop ze dat doet. Ja. Ik heb een gedicht gekozen, Gemma, uit de bundel De Rots van Gibraltar. Uit 1969. Zou je weer willen voorlezen? Driehoog in de Amsterdamse binnenstad denk ik terug aan De Rots van Gibraltar. Een flonkerend speldenkussen door de zee omhoog getild naar laag hangende sterren, terwijl ik terugdacht aan het plaatje van een bult die opstak uit een blauwe vlakte. Dikwijls bekeken door een kind, vol vage gedachten aan later dat nu vroeger is. Later dat nu vroeger is. Wat bedoelt ze? Ja, ze schrijft het natuurlijk vanuit het kind. Het kind ziet een plaatje met een bult. Ja. Vervolgens heeft ze ongetwijfeld de Rots van Gibraltar ooit zelf gezien. Denkt daar aan terug en denkt dus via haar echte herinnering terug aan wat ze als kind was. En ja, dat nu vroeger is. Ik bedoel, ze schrijft het dus veel later. Ja. En het is zo ongelooflijk kort, maar... krachtig geformuleerd. Maar die taal ook, Gemma. Het speldenkussen en de sterrenhemel, ja. dat ligt toch dicht bij elkaar. We kunnen Hanny Michaëlis ook zelf laten horen. Een opname van 28 november 1989 uit het VPRO-programma Passages Passanten. Het bladerloze licht van een herfstdag zonder wind maakt oude mensen ontroerend mooi. Doordat zij de worsteling met het verval allang hebben gestaakt en spiegels niet meer vrezen, zijn zij broos geworden en doorschijnend als gesponnen glas met de zachte, mysterieuze glans van zilver. Wat doet het met jou als je dat hoort? Ja. Ja. Zo, ik kan ook zo haar lach nog oproepen. Ze is nog zo, in heel veel opzichten, nog zo ontzettend dichtbij. Ze was een heel uitgesproken iemand. En ja, het ontroert me. Vooral ook als ik aan haar einde denk. Ja. Ja. Hoezo, aan haar einde? Nou, ze heeft het nog, ik weet niet precies hoe lang, maar toch heel lang nog in Beth Shalom, mm-hmm, echt gelegen. Het was toch niet een makkelijke dood. Ze was natuurlijk zo alleen. Voor oude Joodse mensen, ja, is dat. Ja. Zoals ze oude mensen beschrijft, broos geworden en doorschijnend als gesponnen glas. Dat is zo'n zin die ik het hele weekend met me meeneem. Zo mooi is die wel. Ja. Tot slot, over Hanny Michaëlis kunnen we 8 uur radio maken, lijkt me. Gedicht uit haar laatste bundel, Wegdraven naar een nieuw utopia uit 1971. Waar gaat dat gedicht over? Dat gedicht gaat over een... De meeste gedichten gaan over liefdes, rouw, verliefdheden. Dit gaat over een liefde, een grote liefde voor iemand die ze veel te vroeg verloren heeft. Dat is bekend. Dat is de vader van Abraham de Zwaan, die met een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen. Ik wist het niet. Ik heb het wel ergens gevonden. Maar in ieder geval... Zou je tot slot dan dat gedicht voor haar grote liefde willen lezen? Dat ook staat in de verzamelde gedichten. 6e druk, nieuw uitgegeven, Hanny Michaëlis. Op weg naar een kamer vol vreemden passeer ik het huis van iemand die ik gekend heb. Achter verlichte ramen hangt zijn lievelingsschilderij nog op dezelfde plaats, alsof ik niet jaren geleden onder een maartse zon tussen nog kale populieren de kist met wat er van hem nog over was in de aarde heb zien zakken. Dat ogenblik legde een knoop in mijn bestaan die ik al lang niet meer voel. Zelfs het gezicht dat zo dikwijls voor mijn ogen gezweefd heeft raakte ongemerkt onder boekdelen tijd begraven. Ontroerend. Ook nog getrouwd geweest met Gerard Reve. Een bijzonder leven, bijzondere poëzie. Ik ben erin blijven lezen. Gemma, fijn dat je hier was. Dank je wel. De duisternis leert de geschiedenis. Ontstaat er elk moment nog steeds een nieuwe ster. Dus met genoeg geduld wordt de lucht met licht gevuld. Wordt het helder waar we zijn, maar we zijn nog niet zo ver. Ook morgen wordt het nog niet licht. Ook morgen is er nog geen zicht op vrede in de tent. Maar net zoals het voorjaar komt, draait in het einde alles rond. Het goede uit soms slechte grond, maar de uitslag is bekend. zijn de Musketeers, Paul de Munnik, Bertolf Lentik, Pascal Jacobsen en Daniel Lohuis, die overigens niet meedoet aan de optredens van nu. Geweldig album. Vanavond staan de Musketeers in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Gaat dat zien? Het zijn de Crosby, Stills, Nash en Young. Weergekeerd, maar dan in het Nederlands. Ja, zo goed vind ik ze echt. In de Digitaalstaat ontmoeten we vandaag Kim van Keeken, journalist voor Vrij Nederland en onderzoekscollectief Spit. Dag Kim, goedemorgen. Goedemorgen. In je Twitter-bio heb je specifiek het woord politiek staan. Dan heb je geen saaie week gehad? Nee, absoluut niet, nee. Wonderlijk hoe het rapport Remkes door de media wordt geframed als al geslaagd, terwijl nog niets is uitgewerkt. Ik gisteren bij Jinek al twee partijen zag die elk een totaal andere interpretatie gaven aan het rapport. Zo twitterde je donderdag. Ja. Ik was zelf woensdag ook wel heel erg enthousiast. Misschien een beetje verblind door het Remkes-effect. Ja. Maar achteraf dacht ik wel, ja, er ligt nog niet echt een... We zijn er nog niet, zeg maar. Dus misschien zijn we een beetje te veel in Polonaise. Nou ja, wat gebeurde is dat heel veel tegenstemmen toch iets milder waren. En min of meer, behalve dan die actiegroep van de boeren. Maar verder waren het toch redelijk positief. Ja, maar de politiek is er nog niet uit, geloof ik. Nee. Als je in ieder geval, Jesse Klaver zag met Caroline van der Plas, die allebei echt een totaal andere visie hadden op het rapport, dacht ik, dan kunnen we nog wel hele lange debatten krijgen. Ja, dat is misschien ook wel het knappe van het rapport, ja. Ik ben geschrokken van de oprechte wanhoop en woede in de ogen van mensen. Remkes, 5 oktober 2022. Waarom wilde je deze uitspraak van Remkes tijdens de presentatie van zijn rapport geboekstaafd hebben? Omdat dit echt de kern van het probleem is. We zijn echt in twee groepen gaan denken. De randstedelingen versus de boeren. We hebben de boeren ook geframed als iets slechts, hè, bijna. En ik denk dat Remkes die angel er echt heeft uitgehaald. En dat is echt goed werk. Ja. Jeugdjournaal vraagt Sander van der Wulp of de politiek uit het stikstofprobleem gaat komen. 8-jarige roept hier, beslist, nee! Wie is die 8-jarige? Dat is mijn zoon. En toen dacht ik meteen, ik moet wat minder cynisch zijn misschien in de politiek. Want dit is niet zoals ik hem op wil voeden uiteindelijk. Nee. Je reageerde op een column van Annemarie van Gaal op de site van de Telegraaf, waarin ze zich afvroeg of het iemand goed zou uitkomen als oud-Kamervoorzitter en inmiddels ook oud-Kamerlid Khadija Ariep het onderzoek naar het coronabeleid niet zou gaan leiden. Hè? We zijn zo verslaafd aan geklets en meningen, twitter je, dat de feiten er gewoon niet meer toe doen. Waarom afwachten of dingen uitzoeken als je ook gewoon erop los kan speculeren. Morgen hebben we toch weer ergens anders een mening of theorie over. Ja, dat is toch wel deze tijd, Kim. Ja, helaas. Ja. Ja, en wat we kletsen wat af. Ja, wij ook. Ja, maar we speculeren niet. Nee, dat is waar. Nee, wat ik wij jammer speculeren vind, niet. Er worden heel veel vragen gesteld. Hè? Dit is eigenlijk ook wat Thierry Baudet doet. Die zegt ook, ik stel alleen maar vragen. En dat gaan dus nu ook columnisten en duiders meedoen. En zelfs journalisten heb ik gezien op Twitter. Ja. En dat vind ik toch wel slecht. Ja, want wat moet een journalist in ieder geval wel doen? Bij de feiten blijven. Ja. En onderzoeken. En onderzoeken. Ja, ja. En soms tot 10 tellen. En dat is natuurlijk in een Twitter-tijdperk vrij moeilijk. Ja, en ook in een tijd waarin het ene nieuwsbericht het andere opvolgt. Ja. Dat alweer achterhaald is door het volgende. Ja. Ja. Je deelde een filmpje van Johan Frets met als titel Joost Vullings niet verrast. Nee, ik ben niet bepaald verrast, nee. Weet iedereen en zijn moeder en zijn neef ook, die op het Binnenhof rondloopt langer dan een dag. Bij wijze van spreken maar met 1 uur met in Nieuwsport gezeten. Ik met Xander van der Wulp, Wodka Fristi erbij en oren open, Khadija, schrikbewind, tiran. Ah joh, ze wisten het allemaal. Ja, ze wisten het allemaal. Ja, ja, waarom deelde je dit? Nou, dat dit best wel vaak gebeurt als er iets groots aan het licht komt, dat er dan geduid wordt van, dat wisten we al lang. Ik moet wel een beetje voor Joost Vullings opnemen, want dit soort dingen zijn gewoon ook niet makkelijk om hard te krijgen. En er zijn wel berichten verschenen over Ariep al eerder. Ja, ja. Maar dit is wel, ik vond dit filmpje hilarisch en ik, geestig. Groot fan. Ja. Wat een pareltje van Petra de Koning, al word ik er wel heel verdrietig van. Dat twitterde je met een link naar haar column in NRC met als titel Hoe Caroline van der Plas bedreigd wordt. Wat maakt het tot zo'n pareltje? Omdat het grote wordt eigenlijk in het klein beschreven. Je zag hoe Caroline van der Plas, die zag die fakkeldrager die ook bij Kaag heeft gestaan. En ken ik haar ook lastigvalt. En dat de beveiliger zei, kom, we gaan even een sigaretje roken. En dat had Petra zo mooi opgeschreven, dat me echt raakte. Maar ook wel, nou ja, daarvoorheen al dat gespeculeer leidt ook tot dit soort waanzin. Ja. En onze volksvertegenwoordigers worden eigenlijk steeds minder toegankelijk. En dat is natuurlijk echt heel verdrietig. Ja. Trouwens, door die bedreigingen. Ze kan geweldig schrijven, Petra de Koning. Ja, ze is echt fantastisch. Ja. Gisteren werd bekend dat schrijver en hoogleraar Ivan Wolvers is overleden. Nog voordat bekend werd, twitterde Tim Overdiek gisteren, denkend aan Marion Bloem en Ivan Wolvers en hun grenzeloze liefde en eindeloze reis. Waarom deelde je die tweet? Ja, ik vond dit. Ik zat zelf te zoeken naar woorden, want ik volgde zijn stervensproces, want dat zagen we bijna op Twitter. Maar het was heel mooi. Het was niet. Het was liefdevol. Het was ook zonder angst bijna voor de dood. Dus ik vond het. Maar ik kon geen woorden vinden. En Tim Overdiek deed dat heel mooi gisteren. Ja, dus, ja. En en Ivan Wolvers kon vaak woorden vinden. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook specialiteit. Hè? Ja. Dat hij ook, maar dit, ja, het was echt mooi. Soms kan het een beetje pervers voelen. Als je meekijkt op Twitter met dit soort dingen. Maar dit was, Het is een naam die we moeten blijven noemen. Ivan Wolvers heeft een belangrijke rol gespeeld in onze samenleving. Dank voor je komst, Kim van Keken. En heel graag tot de volgende keer in de Digitaalstaat. Dit was het eerste uur. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. In Mali zijn twee Nederlandse VN-militairen om het leven gekomen door een ongeluk met een mortiergranaat. Kevin Roggeveld en Henry Hoving kwamen om bij de explosie van ondeugdelijke munitie. Ik heb met verbazing hiernaar zitten kijken. Minister Hennis gaf opdracht tot onderzoek, maar dat werd niet uitgevoerd zoals zij wilde. Ik heb zelden zo'n irritatie gevoeld als op dat moment. Waarom gebeurde dat niet? Wij kregen inzage in interne defensiedocumenten. Toen viel mijn mond wel een beetje open. Hoe krijg je het voor elkaar? Kijk, wat hieruit wel blijkt, dat hoge ambtenaren geen zuiver spel hebben gespeeld. VPRO en Human met Argos. Straks om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl, want ieder kind verdient een schooltas. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Voor €11,99 kan je een matige dagschotel in de kroeg eten, of net genoeg tanken voor een paar kilometer, of je geniet een heel jaar lang van extra voordeel en cadeaus. Je laat pakketjes thuis retour ophalen en je betaalt geen extra verzendkosten bij alle bezorgopties. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Probeer het nu 30 dagen gratis. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Bonen het woord van de week. Lieve Joris over haar boek over haar zusje Hildeke. En René Appel met de TNA van acteur Nasreddin Shah. Zware schade aan de brug naar de Krim door een explosie. In het NOS-journaal Jan van der Putten. Die brug tussen Rusland en Schiereiland de Krim is zwaar beschadigd geraakt door een ontploffing. Er brak brand uit op een trein met tankwagons. Correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. Wat is er bekend over die explosie en ook over de schade? Nou, de Russische autoriteiten die zeggen dat dus inderdaad een vrachtwagen is ontploft die de brand zou hebben veroorzaakt. En door die brand zouden 7 brandstoftanks op een trein die naast die rijweg ook de brug overreed in brand zijn gevlogen. En op beelden zien we een grote brand. Die is inmiddels, lijkt die alweer een beetje onder controle te zijn. Maar we zien ook dat een deel van de brug is ingestort vanwege die explosie. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er nou achter die ontplofte vrachtwagen zit. Op social media wordt gesproken over 2 explosies. Mogelijk vanuit het water onder de brug. Maar dat is voor nu nog niet bevestigd. Het lijkt er wel op dat zowel de Russische als Oekraïnse media dit niet zien als een ongeluk, maar als een aanval, mogelijk een Oekraïnse aanval. Ja, bijvoorbeeld de Russische staatsmedia, wat schrijven die? Wat melden die? Een beetje verschillend nog. Vanochtend vroeg toen kwam persbureau RIA Novosti met vrij pittige artikelen waarin ze een aantal parlementsleden quoten die dingen zeiden als Rusland zal hier asymmetrisch op reageren en dit is een terroristische aanslag vanuit Oekraïne. Dat beschouwen we als een oorlogsverklaring. We zien ook dat Poetins hardliners en propagandisten op social media allemaal oproepen tot een keiharde tegenreactie. Maar het Kremlin of Poetin zelf, die zeggen dat allemaal nog niet. En op de officiële staatskanalen wordt vooral benadrukt dat de Krimbrug wel beschadigd is, maar niet vernietigd. Dat er druk wordt gewerkt aan de reparatie. Dus daar zie je nog een beetje terughoudendheid in die officiële berichtgeving. Want het is niet zomaar een oeververbinding, hè, tussen Rusland en de Krim. Het is een groot symbolisch belang ook. Absoluut. Het is heel belangrijk voor Rusland, deze brug. Zowel strategisch als inderdaad symbolisch. Strategisch omdat die brug onder andere wordt gebruikt om het Russische leger te bevoorraden. Maar het is toch vooral symbolisch een harde klap voor Poetin. Want allereerst beschouwt hij die Krim als een soort heilig Russisch grondgebied. En nadat hij de Krim in 2014 had geannexeerd, was deze brug echt een soort prestigeproject van Poetin. Toen die brug af was bijvoorbeeld, toen reed Poetin zelf als eerste in een grote vrachtwagen die brug over. Echt om de wereld te laten zien dat de Krim vanaf dat moment volgens hem, ja, fysiek en permanent herenigd was met Rusland. En dat Rusland het dus ook niet meer zou laten gaan. Nou, die aanval die laat nu echt wel zien dat Poetin die geannexeerde gebieden en dus de inwoners daarvan, zowel op de Krim, maar ook die 4 Oekraïnse regio's die hij onlangs annexeerde, ja, dat hij die niet kan beschermen. En dat is een pijnlijke realisatie voor Poetin, maar ook voor de meeste Russen die de Krim toch ook bijna allemaal ook als een heilige historische plek van Rusland beschouwen. Correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. De aardbeving bij Weerdum is opnieuw een zware klap voor Groningen, zegt staatssecretaris Veilbrief. Op Twitter belooft hij er alles aan te doen om het Groninger gasveld zo snel mogelijk te sluiten. Vanmorgen was er op 3 kilometer diepte een schok van 3,1. Dat was de zwaarste beving in bijna een jaar en hij werd in bijna heel de provincie Groningen gevoeld. Ook in Loppersum door inwoner Ger Warink. Ik was al wakker voor de beving kwam, misschien een paar seconden. We hoorden hem echt aankomen rollen, hè, alsof je een trein of een tank of zo onder je huis doorkrijgt. Dat eindigt altijd met de knal en het kraken van het huis. Wij hadden gelijk door dat dit een krachtigere beving was. Niet wetende of hij hier in de buurt is. Maar ik kreeg zelfs gelijk bericht vanuit Groningen, uit de stad zelf. En dat is toch een kilometer of 18, 19 hier verder vandaan. En iedereen zat rechtop. Ik had het idee dat half Groningen zo'n beetje wakker was. Want mijn telefoon stroomde gelijk over. Ze zijn nog aan het inventariseren. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de beving heeft veroorzaakt. Vanwege de hoge energieprijzen denkt de helft van de sport- en fitnessscholen over verhoging van de contributie. Dat blijkt uit een enquête onder leden van branchevereniging NL Actief. Volgens de ondernemers kunnen ze niet anders. Ze willen de verhoging wel beperkt houden tot een paar euro, omdat mensen anders wegblijven. De afgelopen maanden heeft Schiphol 2 keer gevraagd of het leger kon assisteren bij de beveiliging, meldt de Telegraaf. Door personeelstekorten waren er op het vliegveld lange wachttijden en er ontstond chaos. Het verzoek werd afgewezen met het argument dat beveiliging niet de taak is van het leger. Voetbalclub Willem II spreekt van een inktzwarte avond na de rellen bij de thuiswedstrijd tegen Den Bosch. Het duel werd gisteravond na ruim een kwartier stilgelegd omdat supporters een aantal keren vuurwerk afstaken. De wedstrijd ging pas weer door toen de aanhang van Den Bosch uit het stadion was verwijderd. Het NOS-journaal. Het dodental na de explosie bij een tankstation in Ierland is opgelopen naar 7. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder stijgt, want er zitten nog mensen vast onder het puin en er zijn ook veel gewonden. Die ontploffing was gistermiddag in een dorpje in het noordwesten van Ierland. Een groot deel van het tankstation is verwoest, net als meerdere panden in de omgeving. En volgens deze lokale politicus is de schok groot in de gemeenschap. It's something that doesn't happen. In this part of the world, in a rural community, and especially the location of the shop, which is a community hub, it's where people met, especially at 3 o'clock on a Friday evening, and there's a lot of people be there, and it's just difficult. Volgens die politicus was het druk bij dat tankstation op het moment van de explosie. Over de oorzaak is nog niets bekend. De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan in de Formule 1 zit erop. En Max Verstappen heeft zichzelf een perfecte uitgangspositie gegeven voor de zege. Want hij kan starten vanaf pole position. Verslaggever Louis Dekker, het leek er toch even op alsof Verstappen een straf zou krijgen. Want hij moest naar de stewards. Waarom eigenlijk? Ja, dat moest hij vrij kort na de kwalificatie. En dat was wel verklaarbaar, want er zaten weer coureurs elkaar in de weg. Ze waren zich aan het prepareren voor die snelle ronde waar het allemaal om draait. Verstappen stond bijna stil, wilde vol op zijn gas. Banden nog een beetje koud en die auto brak weg. Terwijl Lando Norris in de McLaren net vol gas door een blinde bocht aankwam scheuren. Ze konden elkaar net ontwijken, of eigenlijk kon Norris Verstappen net ontwijken. En dan weet je wat er gebeurt. Dan zijn die coureurs als de helm afgaat en ze zijn in de pitbox heel boos op elkaar. Dat hebben ze ook voor de camera nog eens herhaald. En uiteindelijk bij de wedstrijdleiding waren ze braaf en aardig. Het zijn ook al gewoon vrienden namelijk. En daar zeiden ze, ach ja, ja, het kan gebeuren. Wedstrijdleiding heeft wel beoordeeld dat Verstappen fout zat. Maar die krijgt gewoon een reprimande, zoals dat heet. Dus een tik op de vingers en meer niet. Terwijl de vrees toch was dat hij die pole position zou moeten inleveren. En bijvoorbeeld naar plek 4 terug zou worden gezet. Maar dat is dus niet gebeurd. Nee, op de eerste rij gaat hij starten morgen. Hoe groot is nou de kans dat Verstappen die titel prolongeert? Want zou eigenlijk in Singapore had het ook al gekund. Toen ging het even niet door nog. Nee, hij heeft het zichzelf in Singapore een beetje moeilijk gemaakt. Ook door de hele lastige weersomstandigheden. Daar werd daar 7e. Weinig WK-punten. En dus weet hij wat hij nu moet doen. Ik kan zeggen, hij heeft het in eigen hand vanaf de eerste plek. Want hij moet de race winnen. Maar dat is nog net niet genoeg. Hij moet ook de snelste ronde neerzetten. Als Charles Leclerc, die op plek 2 start, ook 2e wordt. Krijgt Verstappen hulp van Carlos Sainz en de andere Ferrari, of van Sergio Perez, zijn teamgenoot, dan wordt het nog een stuk makkelijker. Maar als Verstappen wint en Leclerc wordt 2e, wordt Verstappen alleen kampioen als hij de snelste ronde in de race neerzet. En ja, laten we wel wezen, dat is wel de mooiste manier om het te doen. Het is ook iets wat hem ligt. Hij is de favoriet. Die auto ligt heel goed op dat circuit. Dus hoe groot is de kans? Ik durf het niet te zeggen, maar realistisch is het zeker. Doe het alleen. Eerst nog even. En het moet allemaal vlekkeloos gaan. En dat is een citaat, zo zegt Verstappen het zelf ook. Vlekkeloos en perfect, anders lukt het niet. Nou, we gaan het zien. Morgenochtend is dat al Louis Dekker. En het is 9:09, het weer nog. Geregeld zon, in het noorden kans op een bui, is een graad of 16. Morgen begint de dag fris. Later op veel plaatsen zon. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. En maandag is er wat meer kans op regen. Helene de Geest, waar vooral is doorrijden uit Den Bosch? Onder andere op de A16, daar heb je nu de meeste vertraging. Van Breda naar de Belgische grens. Tussen knooppunt Galder en de grens is de vertraging 20 minuten. Er wordt namelijk aan de weg gewerkt in België. Verder veroorzaken wegwerkzaamheden in Nederland ook wat vertraging. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten oponthoud. Op de A20 wordt ook gewerkt van Hoek van Holland naar Gouda. Daardoor staat het vast bij Vlaardingen, kost je ook 10 minuten. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem is het tijdverlies tussen Velp en knooppunt Velperbroek ook 10 minuten. Ster. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Twee cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Hey, zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Wist je dat je tot €1000 kunt aanvragen om een training of studie te doen die meer kans geeft op werk of promotie? Het heet stapbudget en bij UWV weten we er alles over. Zoals welk werk in jouw regio veel gevraagd is en welke training jouw kansen vergroot. En vind je het online aanvragen van jouw €1000 stapbudget lastig? Dan helpen we ook. Kijk op stapuwv.nl voor een kantoor bij jou in de buurt. Kom langs en we kijken samen wat werkt voor jou. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cello top. Kaarten via cellobiennale.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Spits. Goedemiddag, Khadija Ariep. Er heeft zich rond haar persoon een drama voltrokken. Wat mij opvalt in de berichtgeving is de tweeledigheid ervan. Er is een groep mensen die louter positief over haar oordeelt, en een grotere groep, dat is zeker, die haar doen en laten als intimiderend en grensoverschrijdend heeft ervaren. Ariep heeft twee gezichten. Ik heb het voor mezelf de voorkant en de achterkant genoemd. In het front van de Kamer en de media een sympathieke en doortastende vrouw die de touwtjes in de Kamer vooral stevig in handen hield. Maar aan de achterkant, als ze voor het grote publiek niet zichtbaar was, sprak ze blijkbaar een andere taal. Was ze hard, zei ze bijvoorbeeld tegen een ambtenaar aan het begin van een vergadering: jij bent hier vandaag niet nodig. Een voorkant en een achterkant. Was dat niet ooit een programma? De achterkant van het gelijk. Voor mij als buitenstaander blijft het moeilijk om te oordelen. En dat oordeel wordt beïnvloed door nog een taal. De derde taal. Dat is de lichaamstaal. Vooral de taal van de ogen. Die heb ik ook gelezen van Khadija Ariep. Daarin zag ik de verbijstering, de ontgoocheling, de boosheid, maar ook een pijloos diep verdriet. Er komt een heel zorgvuldig onderzoek naar wat er allemaal is gebeurd. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet waar is wat ik in haar ogen las. Ik zal het later nog wel lezen. Misschien leest u dan van mijn gezicht mijn ontgoocheling. Welkom in de Taalstaat. Vroeg, ik bracht ontbijt op bed. Maar mijn baby was niet happy, ze was relaxed. Ze was zo boos. Haal de oude koeien uit de sloot. Voor mij was dat de druppel en voor haar was dat ook. Ik kocht een ticket naar Miami en vertrok naar Schiphol. Zo boos. Ik dacht, deze ruzie wordt zo groot. Hoe groot was deze ruzie? En ik sta in de rij. Mijn naam wordt omgeroepen. Meneer B, u moet de uitgang zoeken. Daar staat zij. En zij zei, hey, hey, hey. Jij gaat nergens heen. Zij zei, hey, meneer B. Oké, of ik ga met je mee. Je gaat toch niet alleen van de wereld genieten. Ik ga met je mee, want ik ga je niet verliezen. Hey, hey, hey, wacht eens. Jij gaat nergens heen zonder mij. Ik was zo gelukkig, ze heeft de hart van goud. Maar ik zei waarschijnlijk iets waar ze niet van had. Ze werd zo boos. Joost weet wat er omging in de hoofd. Weet niet. Dus ik pakte mijn jakka, zij gooide mijn patta. Zij zei tegen mij, in omdraai kom bakka. Oh, nu sta ik met mijn koffers op Schiphol. Oh, yesterday. En ik sta in de rij. Mijn naam wordt omgeroepen. Meneer B zal naar de uitgang moeten. Daar staat zij. En zij zei, hey, hey, hey, hey. Jij gaat nergens heen. Zij zei, hey, meneer B, oké, of ik ga met je mee. Je gaat toch niet alleen van de wereld genieten. Boek ook voor mij een ticketje naar Costa Rica. Hey, hey, hey, hey, wacht eens. Jij gaat nergens heen zonder mij. Ik kan ook nergens zijn zonder jou. Ik wou ook nergens zijn zonder jou. Wou nergens zonder jou. Ja, leuk verhaaltje toch? U kent hem nog van zijn onvergetelijke Parijs uit 2015. De man die uit Suriname komt. Daar diende in het Nationale Leger van Suriname. Politiek commissaris is geweest zelfs. Eerst in het Sranantongo zong, maar sinds zijn succes met Parijs in de Nederlandse taal zingt en met succes Kenny B, Kennis Bron, 61 jaar, weer te zien in Nederland met zijn programma The Story of Kenny B. En daarin dit grappige lied Nergens Heen. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van Onze Taal. Erik de Haar uit Westervoort met zijn vergeetwoord. Lieve Joris over haar nieuwe boek Hildeke. René Appel met de TNA van Nasreddin Shah. Het woord van de week. De Nederlandse taal is voortdurend in beweging. Bij elke nieuwe editie van Vandalen verdwijnen de woorden, omdat er bijna niemand ze meer gebruikt. Maar onze taal is allerminst een sterfhuis. Het is een kraamkamer. De hoofdredacteur van Vandalen, Ton den Boon, houdt de pasgeboren woorden voor ons nauwlettend in de gaten en doet elke week weer verslag. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. En welk woord is geboren deze week? Dat is het woord Alibaba-drone. En dat stond afgelopen week in Trouw. Dat schreef over die Iraanse drones die op het slagveld in Oekraïne worden ingezet door Rusland. En kennelijk was de kwaliteit daarvan niet zo heel groot. Maar het vond het vooral een interessant woord. Omdat de combinatie tussen Iraans en Alibaba-drone. Dus de precies. Naam. Dus dan denk je precies inderdaad Iran. Dat is de opvolger van Perzië. En in Perzië, daar speelt natuurlijk het verhaal van Alibaba en de 40 rovers zich af. Maar dat zet ons een beetje op het verkeerde been. Want die Alibaba-drone, daarin blijkt Alibaba naar iets heel anders te verwijzen. Namelijk naar het Chinese internetverzendbedrijf Alibaba. Aha, maar die drones die zijn wel heel gevaarlijk, begrijp ik. Dus de kwaliteit daarvan is toch wel goed. Want Alibaba hangt meer samen met een inferieure kwaliteit. Ja, inderdaad. Nou ja, die Alibaba-drones die schijnen in zwermen op, tenminste zo werd er over geschreven, in zwermen op Oekraïne afgestuurd te worden. En aanvankelijk werd er een beetje neerbuigend over gesproken. Ja. Dus inderdaad Alibaba-drones genoemd. En ja, ze blijken toch inderdaad wel wat gevaarlijker te zijn. Maar het is inderdaad toch een neerbuigende naam. En wat ik er interessant aan vind, is dat Alibaba-drone blijkt niet op zichzelf te staan. Want elders blijkt bijvoorbeeld Alibaba-wapen, dat is een zelf in elkaar geknutseld wapen met spulletjes van Alibaba te zijn. En ook Alibaba Elektronica heeft een vrij negatieve bijklank. Ja, een Chinees bedrijf noemt zich Alibaba. Ja, inderdaad. Het is overigens wel genoemd weer naar die Alibaba. Het is een puur toevalstreffer, want ik heb begrepen dat Jack Ma, de baas van en oprichter van Alibaba, ooit een keer op straat bedacht had dat dit een interessant woord was. En dat heeft hij toen aan 30 mensen gevraagd en iedereen kende het. En toen dacht hij van nou, ik noem mijn bedrijf Alibaba en dat is een van de grootste bedrijven ter wereld geworden. Ja, gebeurt vaker toch, hè? Dat merknamen op die manier de taal binnensluipen. Klopt, ja, we kennen natuurlijk het Zwitserleven gevoel. Een Solexje is natuurlijk nog steeds een soortnaam, hoewel je ze niet meer nieuw kunt kopen. Dus inderdaad, zijn googlen is ook een heel bekend voorbeeld van een werkwoord dat afgeleid is van een merknaam. Dus het komt inderdaad veel vaker voor. Ja, definitie tot slot, Tom? Ja, een Alibaba-drone is vooralsnog een neerbuigende naam voor een Iraanse drone waarvan verondersteld wordt dat hij in elkaar geknutseld is met producten die bij internetverzend warenhuizen zoals Alibaba gekocht zijn. Dankjewel, Ton Dembo. De meest veelzeggende quote van de week. Johan Remkes, de stikstofprof, mogen we hem zo noemen. Hij is meer dan een scheidsrechter, misschien meer een schaker, maar dan wel iemand die op meerdere borden tegelijk actief is. Hoe is het mogelijk, dacht iedereen, toen hij na de presentatie van zijn stikstofrapport bijna iedereen achter zich wist. Zelfs het merendeel van de boerengemeenschap geeft hem nu het voordeel van hun twijfel. Er werd gezegd dat er in ieder geval één zwaluw waarneembaar was. En ach, zo realistisch is Johan Remkes, de nuchtere Groninger, ook wel. Het duurt nog lang voordat het zomert. Maar het is al knap dat zijn plan in ieder geval het ei van één zwaluw heeft kunnen uitbroeden. De taal die hij daarbij gebruikt is tekenend voor de RAS-bestuurder. Tijdens de presentatie klonk het zo. Ik denk echter dat het belangrijker is om het eerlijke verhaal begrijpelijk te vertellen. Dan om ten behoeve van een goede ontvangst me te verschuilen in lange zinnen met halve beloften. Dat is ook waar individuele boeren mij om vroegen. Ook als er slecht nieuws zou zijn, zeg het recht voor de raap. Zodat we weten waar we aan toe zijn. Het is niet alleen veelzeggend, maar ook duidelijk. Eerlijke verhaal, begrijpelijk vertellen. Iedereen moet begrijpen wat hij zegt. Geen lange zinnen, daarin verdwaal je immers. Geen halve belofte, hele belofte. Of geen belofte. Niet iets vaags daartussenin. Recht voor de raap, zegt hij. Het mag zijn volgens mij recht voor zijn raap. Maar alla, mooie uitdrukking. Het betekent draai er niet omheen. En ja, die boeren individueel aanspreken, dat is ook slim. Niet de boeren samen, maar juist iedere boer persoonlijk aanspreken. Door de taal van Johan Remkes waait een frisse wind. Die heeft hij vast meegenomen uit Groningen. Die frisheid maakt het veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Soms denken we dat het aan onze oren ligt. Dat we hoognodig een specialist moeten bezoeken, omdat we wat we horen niet kunnen geloven. Zo kwam afgelopen woensdag PVV-woordvoerder Tony van Dijk aan het woord tijdens de algemene financiële beschouwingen. Van Dijk schreef een ingenieus, door hemzelf bedacht complot toe aan minister van Financiën Sigrid Kaag. Hij beweerde dat deze bewindsvrouw de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbuit om zo haar plan tot verduurzaming, energiebesparing en energietransitie versneld uit te voeren. Zo van, we moeten nu wel. Van Dijk zei... Het komt u gewoon goed uit dat die Russen Oekraïne hebben binnengevallen, want dan heb je tenminste een boeman om iemand de schuld te geven. Het ontbreekt er nog maar aan dat Van Dijk beweert dat in feite Sigrid Kaag de oorlog in Oost-Europa is begonnen. Dat zij in haar Haagse bunker Poetin en Zelensky als marionetten bespeelt en ze opdraagt oorlog te voeren, veel slachtoffers te maken, zodat wij hier in Nederland kunnen vergroenen. Iedereen die deze beweringen van Van Dijk hoort, wil dan ook wel weten hoe hij dit kan bewijzen. Helaas ontbreekt dat bewijs. Het zijn slechts veronderstellingen. Het zijn gedachtespinsels. Die hebben zelden een duurzaam karakter. Niet zeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Yvonne Herema mailt ons namens haar zoon Quirijn van 9 jaar. Hij wil weten waarom je altijd vraagt naar het grootste, oudste, langste. Bijvoorbeeld, hoe lang ben je? Hoe oud ben je? Hoe groot ben je? Je vraagt eigenlijk nooit, hoe kort is het nog rijden? Hoe jong ben je? Hoe licht ben je? Waarom is dat zo? Wil Quirijn weten. We leggen de vraag voor aan Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit dat? Kun je dat uitleggen aan iemand van 9 jaar, maar ook iemand die nog een stukje ouder is? Ik zal het eens proberen. Ja, meteen een goed voorbeeld. Ja. Het is een leuke vraag, erg leuke vraag. Vooral ook omdat de meeste mensen eigenlijk niet eens echt over nadenken, vermoedelijk. Dus dan is het juist leuk om het door de ogen van iemand van 9 te zien. Ja, waarom is dat inderdaad zo? Het geldt voor allerlei dingen. Heel veel dingen die twee kanten hebben. Twee uiteinden van de zaak, zeg maar. Dus groot en klein, jong en oud. Veel en weinig is ook zo eentje. Je vraagt ook naar hoeveel. kost dat bijvoorbeeld? En ook hoe duur is dat? En niet hoe goedkoop is dat? Dus het zit in heel veel woorden. Waarbij dus steeds, ja, je hebt steeds een tegenstelling tussen zeg maar, het kleine en het grote. Ja. Het minime en het extreme. Ja. En heeft het ermee te maken dat we die woorden vaker gebruiken, Rutger? Ja, nou ja, je ziet het in een paar dingen dat je inderdaad vaker juist die zeg maar de grote, ik noem het dan maar even de grote woorden gebruikt. Dat zit voor een deel in het feit dat dingen nou eenmaal groter of ouder worden. En met dingen, ja, ik bedoel in dit geval bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is de mens zelf. Als je, zeker als je jong bent, word je natuurlijk steeds groter. Dat zie je ook. Je wordt ook steeds ouder. Hè, en op verjaardagen vraagt iedereen ook hoe oud ben je nou geworden en wat word je toch groot? Dus die, daar zit een soort glijdende schaal in die steeds groter wordt. Daardoor zijn mensen gewoon gaandeweg steeds vaker op die manier ook gaan denken. Dingen worden gewoon eenmaal steeds groter, steeds ouder. Dus dat zit meer in ons systeem om het op die manier te vragen en er dus ook over te denken. Kun je het ergens mee vergelijken? Zodat het duidelijk wordt? Het is inderdaad, het blijft natuurlijk allemaal een beetje onhandig om erover te praten. Omdat je gewoon zo gewend bent om dus op die manier erover te praten. Maar je kunt het bijvoorbeeld een beetje vergelijken met als je dingen gaat meten. Als je iets gaat meten, want het gaat allemaal eigenlijk ook over maten. Over klein en groot en oud en jong en zo. Ja, het zijn allemaal een soort van maten. En als je iets dus echt gaat meten en je pakt daar zo'n meetlint bij. Dus mensen die handwerken, die hebben altijd zo'n oprolbare of uitrolbare centimeter. Of als je gaat klussen, dan heb je een rolmaat. Als je iets gaat meten, dan begin je eigenlijk altijd bij een soort van nulpunt. Dus nul is gewoon het kleinste. Ja, iets is nul, dat is niks. En als je dan gaat meten, dan ga je dus zien van hoe groot het is. Dus je begint bij nul en dan wordt het steeds groter. Of steeds ouder, steeds meer. Ik denk dat dit de mooiste... Ik denk dat dit de mooiste verklaring is natuurlijk. Dat we bij nul beginnen, dat we verder gaan en dat we daarom steeds zo van groter en langer spreken, Rutger. Nou ja. Waarschijnlijk zit het dus ook een beetje zo inderdaad in onze hersenen ingebakken, dat je op die manier dus naar de dingen kijkt. Ook al ben je daar dus niet echt van bewust, dat dat toch zo in je hersenen ook een beetje werkt. Er zit natuurlijk geen meetlint in je hersenen, maar je ziet wel, en wat meespeelt verder natuurlijk is dat als iets groot is, valt het gewoon meer op. En als iets duur is. Dus ook daardoor denk ik dat die woorden net iets meer in je hoofd zitten. Oh. En dat het daardoor dus in de loop der jaren of eeuwen eigenlijk steeds gebruikelijker is geworden om dus ook die woorden meer te gebruiken dan dus de grote woorden, meer dan de kleine woorden. Leuk, Rutger, mijn mobiele telefoon gaat. Wacht even, ik kan hem niet op de radio. Ja? Dag Quirijn, ja? Oh, hij is tevreden. Hij vindt dat je het heel goed hebt uitgelegd, Rutger. Ja, dankjewel. Leuk dat hij aan de lijn zit. Ja. Heeft u ook een vraag voor het Taaloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Ja, waarom onze taal niet verrijken uit eigen bron, vroeg de 18e-eeuwse dichter Hieronymus van Alphen zich af. Waarom in onbruik geraakte woorden hun burgerrecht niet wedergegeven? Hij pleitte voor de herintroductie van vergeten Nederlandse woorden, zoals je ook bijna uitgestorven diersoorten kunt uitzetten in een natuurgebied. Want waarom een taal nodeloos laten verarmen? Elke week doen wij een kleine poging tot herintroductie. Vandaag doen we dat met de 66-jarige Erik de Haar uit Westervoort en zijn vergeetwoord. Dag Erik de Haar uit Westervoort, welkom in de Taalstaat. Goedemiddag Frits. Goedemiddag. Leuk om even te gast te mogen zijn. Ja, je bent van harte welkom Erik. Wat is dat vergeetwoord dat je voor ons hebt? Het vergeetwoord is Amahula. En wat betekent dat, Amahula? Ja, dus als ik het opzoek, als ik het google, dan worden er verschillende betekenissen gegeven. Geen sprake van, nooit van mijn leven. Bekijk het maar, ik geef er niets om, of ik luister niet naar je. Ja. En waarom heb je juist dit woord geadopteerd? Nou, bij mij, enkele maanden geleden, luisterde ik naar de Kamerdebatten. En ik zit dan eigenlijk altijd luister meer op betrekkingsniveau dan op de inhoud. hoe praten mensen met elkaar? Ja. En daar hoorde ik Jesse Klaver op een gegeven moment zeggen, ja, Amahula. En dat vond ik eigenlijk zo mooi. Vooral in de tijd van paalverruwing, dat hij eigenlijk zo'n... Nou, ik zou bijna zeggen een lief woord gebruikt. Ja. Maar die wat heel duidelijk is. Niet hoogdravend, maar duidelijk en grensaangevend. En toen ben jij dat even was... in de geschiedenis van dat woord Amahoula gedoken. Wat heb, ja. Wat heb je uitgevonden? Nou ja, er zijn eigenlijk twee lijnen in de historie. En één gaat terug naar de jaren 20. Waarin in Afghanistan... In Afghanistan koning Amanullah heerst, regeerde. En die probeerde eigenlijk heel veel nieuwe veranderingen aan te brengen in zijn land. Hij wilde westerse worden. Mm-hmm. En hij kwam, heeft daar heel veel aan gedaan. Maar het volk was eigenlijk wat conservatief nog. Het ging het volk allemaal te snel. En nou, hij heette dus Amanullah. En op een gegeven moment wilden zij de koning het land uit. En ontstond de decreet Amanullah. En Hula stond daar voor kont. En wat is die tweede lezing dan? Ja, die komt ook uit de jaren 20. Dat zou, daarvan zeggen ze van, dan komt het van het dansen op Hawaii. En daar staat ook Hula. Voor komt. En mensen gaven zichzelf een tik op de kont. Aha. En zeiden dan Amahoula. Dat is eigenlijk die tweede lijn. In de jaren 20 heeft ook Jasperina de Jong schijnt het gebruikt te hebben in... In de musical Sweet Charity. Ja. U zei, ik ben meer geïnteresseerd hoe mensen met elkaar praten dan wat ze zeggen. Wat heeft dat met uw werk te maken tot slot? Ja, misschien ook wel een beetje, ja. Maar ik ben coach. Aha. Dus ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Ja. En coach in spreken? In communiceren? Nee, zeker niet. Nee, ik ben work and life coach. Loopbaanprofessional en levenscoach. Ja. Nou, dat is toch weer. Ja. Dat ligt toch even wat anders. Maar er zijn vast wel mensen die uw cursussen volgen en die het op een gegeven moment niet met u eens zijn en zeggen ja. U kan me wat, Amahoula. Nou, hartelijk dank. En een prettige dag nog. En fijn dat u dit vergeetwoord bij ons weer tot leven heeft gesproken. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, stuur een mail naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Beschermvrouwen van het Genootschap van Vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, zal het vervolgens beoordelen op geschiktheid. Er is niemand in de stad. Iedereen drinkt bier in het café. En wie niet drinkt, rijdt auto en spat mijn pijpen nat. Want niemand van mijn vrienden nam me mee. Niemand in de stad. Er is niemand in de stad. Een paaltjes overdoos. Het is nou 7 jaren terug. Ik kan nog steeds niet wennen aan het idee. Het is rustig op de brug, maar ik snap hem nu wel waarom hij het toen deed. Er is niemand in de stad. Er is niemand. Stuk. bij het halve apparaat achter hem aan. Hij kon niet tegen petten, hij zocht alleen geluk. Hij is als stoker op een vrachtschip meegegaan. En net is dood, en mama en Chrisje. Iedereen gaat maar dood. En de rest drinkt bier in het café. Het regent in de straat. Niemand in de stad, want niemand van mijn vrienden nam me mee. Er is niemand in de stad. Er is niemand. Is dit goed gedaan? Trio Bier met Sarjan Eilander, die aan zijn derde jeugd lijkt te zijn begonnen. Hij zingt een tekst van zijn stadgenoot Huub van der Lubbe op zijn Trio Biers, zal ik maar zeggen. Eigen en mooi gemaakt. Heel mooi gemaakt. Door meer dan een trio nu. Koos Prins, Rob van Zandvoort, Warre Simons, Richard Hakkenes, die verzorgde de productie. Huub van der Lubbe heeft zanger Jan Eilander over dit nummer het volgende laten weten. En dat wil ik u echt ook even zeggen. Hoi Jan, mooi die niemand in de stad van jullie trio Bier. Kaal, leeg, stemmig, je zingt het waarachtig. Er sluipt ook door die sax een weer andere weemoed in het lied. Universeler. Waar het origineel over een zekere periode in ons leven gaat, over een tijd, gaat die van jullie meer over de tijd. Over het leven. Goed, dank jullie wel. De Taalstaat. Met Frits Spits. Alleen de omslag al van het nieuwe boek van de Vlaamse, maar in Nederland wonende schrijfster-journalist Lieve Joris maakt nieuwsgierig. Daarop staan tekeningen die in zachte tinten oranje, geel, rood en groen zijn ingekleurd door haar in 2014 overleden zusje Hildeke. Hildeke had het syndroom van Down. In de grote familie van Lieve was ze, anders dan haar op 47-jarige leeftijd overleden broer Fonny, waarover Lieve in 2018 schreef en terug naar Neerpelt, een bindend element. Welkom, Lieve Joris. Hallo. Ja, ja. Je bent een journaliste die we kennen van boeken en artikelen. Je bent over de hele wereld gereisd, van Afrika, China, de wereld buiten Nederland en België. Je keerde in 2018 al in boekvorm terug naar Neerpelt, de plaats waar je in België bent geboren, opgegroeid. En nu schreef je als het ware een vervolg op dat verhaal. Stond in je eerste boek je aan de gevolgen van drugsverslaving, overleden broer Fonny centraal. Nu koos je voor je zusje Hildeke. Was ze jonger of ouder dan jij? Ze was jonger. Ik ben van 53, zij is van 58. 5 jaar verschil is een groot verschil in een familie. Ja. Ik heb eigenlijk die eerste jaren zo heel weinig herinneringen van haar. Want ze was vanaf de 5e al weg bij de nonnetjes in Mazeik. En dan gingen we er op zoek in het weekend. Of ze kwam in de vakantie naar huis. Dus toen ik ging schrijven moest ik echt al die herinneringen die je hebt aan een zomer met de acacia's en de geuren. En in één keer ligt zij in een zetel en wij zijn allemaal aan het spelen om erheen. En iemand kijkt naar haar. Dus ik bleek wel meer herinneringen te hebben dan ik op het eerste zicht dacht. Maar ik ben vooral aan het einde van haar leven heb ik veel met haar opgetrokken. Ja, ja, ja, want je zwierf natuurlijk uit over de wereld. Ja. En je kwam later terug. In je boek dat twee delen kent, Lieve, De Schepper. Dat gaat over je vader. Ja. En Hildeke, koos je toch voor de titel, voor het hele boek, Hildeke. Dat vroeg ik me af waarom je dat hebt gedaan. Het begint met Hildeke. Ik ben in het ouderlijk huis. Mijn vader is net overleden. En zij is bij mij. Dus ze praat, ze beweegt, ze heeft verdriet. We hebben allebei verdriet. En toen ik besloot om verder te schrijven, dacht ik, ja, ik moet toch naar de kelder van de familie. Ik moet toch beschrijven wat er om haar heen zit. Wat de tijd is waarin ze geboren is. Wat het land is waarin ze geboren is. Want het is voor mij ook een klein beetje geschiedenis van Vlaanderen. En de manier waarop we omgaan met mensen die, zoals het tegenwoordig heet, een beperking hebben. Toen syndroom van Down. Ja. Ja, in de jaren 50. Ik zie in een van de brieven van mijn vader dat hij het heeft over zijn debiele dochtertje. Dat met de bond van gebrekkigen en verminkten op vakantie gaat. En dat zijn, we kunnen het ons op dit moment niet meer voorstellen, maar daar komen we vandaan. Dus je het is sowieso moeilijk om daarover te formuleren. Want ik heb in de spot gezegd, leed aan het syndroom van Down. Dan krijg ik dan. Heeft het syndroom. En ze heeft het syndroom van Down. Ja. Dus voor alle mensen die zich daaraan gestoord hebben, sorry. Maar je probeert het goed te doen, maar dat lukt niet altijd. Hè? Wat kun je zeggen over haar karakter? Ze was heel. Ze oordeelde nooit. Ze heeft nooit iemand kwaad gedaan. Ze was heel diplomatiek. Ze was kunstzinnig. Ze schilderde. Ze was theatraal. Ze vond het fijn om. In publiek te spreken. Ze kon heel mooi dansen. Ze heeft in onze familie, denk ik, heel veel betekend, omdat die oudere broer, de eerste jongen van mijn ouders, die was heel turbulent. En ik herinner me, als er vroeger thuis lawaai was in huis, dan riep altijd eerst iemand, waar is Hildeke? Omdat je haar wilde beschermen. Omdat je niet wilde dat Hildeke zou huilen. Want iemand die nooit kwaad doet, die mag eigenlijk ook nooit huilen. Nee. Dat deed ze toch natuurlijk. Nee. Wat kun je zeggen over haar taal? Ze was niet zo talig. Ze heeft ook logopedielessen gehad toen ze jong was. En aan het einde sprak ze steeds minder. Maar ja, er zijn ook zoveel andere manieren waarop je communiceert. Ze huilde makkelijk, zoals kinderen doen. Huilen, omdat als ze iets niet kon, ik kan dat niet meer. Maar ook vrolijk, dat is lekker, hè? Haar taal zit zo zit in mijn hoofd. Ja, zo ja, in ja, mijn ik hoofd. Hoor het. Ja, ja. Ja. In je boek vertel je over een familiekerstfeest dat jij en je man Malek organiseerden in Amsterdam. Als Hildeke weer naar 82 moest. Wat was 82? 82 is het huis waar ze aan het einde was. Dat was een instelling met kleine satelliethuizen. En dat huis waar zij zat lag aan een steenweg nummer 82. En dat noemde zij 82. Dat noemde zij zo. Hè? Als zij weer naar 82 moet, het kerstfeest is afgelopen. Dat is een mooi feest waar jullie allemaal bij elkaar waren. In Amsterdam, bij jullie thuis. Doe je Hildeke in bad. Zou je een fragment willen voorlezen? Dan horen we Hildeke ook praten. Ja. Op de ochtend van hun vertrek doe ik Hildeke in bad en was haar haren. Ze lacht en praat 100 uit. Ik realiseer me met vreugde dat ik haar niet één keer aan het huilen heb gebracht. Wanneer ik naar boven ren om een schoon lijfje uit haar koffer te pakken, tref ik daar de kerstdoos aan die ze volgens Wies tijdens de dagbesteding voor me heeft gemaakt. Je had iets voor me meegebracht, zeg ik tijdens het aankleden. Je bent alleen vergeten het me te geven. Nee, wat dan? Weet je het niet meer? Kom eens mee. Op zolder haal ik de doos tevoorschijn, beplakt met stickers en illustraties uit tijdschriften. Die is van mij, zegt ze stellig, legt hem terug in haar koffer, bedekt hem met een trui. Dus ik krijg hem niet? Nee. Ze verstopt hem lachend dieper onder haar kleren. Jij hebt toch al een kerstboom? Ja. Er is geen verschil tussen. Er zit niks tussen wel of niet. In haar beleving. Het is ja of het is nee. Ja, ze lacht of huilt. Ja, daartussen is wel een heel landschap. Maar dat is heel moeilijk te traceren. Ja, ja. Je sprak Vlaams. Ik ging meteen mijn accentje een beetje maar dat is mooi, want je woont al heel lang in Nederland. Mm-hmm. Maar als je met Hildeke sprak, dan ging dat Vlaams weer vanzelf. Oh, maar dat begint bij mij zodra ik de grens oversteek. Oh ja? En soms al in het zuiden van Nederland. Want als ik wel eens een lezing geef in Brabant of Limburg, dan komen ze tijdens de pauze soms naar me toe en dan zeggen ze, maar wij dachten dat u uit Vlaanderen kwam. Maar u spreekt zoals die mensen van Hoog-Nederland. Dan zeg ik, dan zal ik na de pauze mijn zachte G opzetten. Ja, en dat doe ik dan. Want ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven. En steeds als ik daar weer ben, wordt die G weer zacht. Ja. In 2014 overleed Hildeke. Ze is 58 geworden. Hè? Mm-hmm. Je hebt je herinnering aan haar vastgelegd. Net zoals de herinnering aan je vader, wat ook prachtig is opgeschreven. En nu je dat gedaan hebt, eerder ook al in Terug naar Neerpelt, vooral over je broer, heb je jezelf beter leren kennen door het schrijven daarover? Ja. Ik denk wel, wanneer je als reiziger de wereld intrekt, je moet wel op een of andere manier stevig in je schoenen staan. En dat sta je des te beter als je jezelf goed kent. En als je weet waar je vandaan komt. Dus die mensen over wie ik geschreven heb, zijn wel altijd bij me geweest. En ik denk dat ik misschien, ik heb altijd wel in de tunnel van hun leven kunnen kijken. Ik zit in het midden van de familie, ik ben nummer 5. En dan hoor je wel eens een zus zeggen, ja, maar die van de familie, wat denkt die wel? En dan zeg ik, ja, maar denk eens na wat die heeft meegemaakt. En ik kon, omdat ik aan de buitenkant stond en omdat ik ook verhalen van anderen hoorde in andere families, kon ik heel goed kijken naar iedereen, waar die vandaan kwam, wat die had meegemaakt en waarom die was zoals die was. Maar dat heb ik, eigenlijk heb ik die tunnels als het ware een beetje schoner gemaakt. En die zijn helderder voor mij nu door te schrijven. Ja. En daardoor ken ik mezelf denk ik ook ietsje beter. Dus is het tijd voor een autobiografie? Ik heb de indruk dat ik die al geschreven heb. Want ik heb wel eens waar over hen geschreven, maar ook over mezelf. En eigenlijk doe ik dat in mijn andere werk ook. Doe je dat ook? Ja. Hildeke is een indrukwekkend boek. Liefdevol boek ook. Dankjewel, lieve Joris. Uitgave van Atlas Contact, Antwerpen en Amsterdam. Daar is dat gevestigd. Wat een grap. Dat jij, pap, laten we eerlijk zijn, nou niet echt gemaakt voor het ouderschap, uitgerekend mij tot leven bracht. Natuurlijk nooit verwacht dat het niet lopen zou, zoals jij dacht, waarna de vrijheid die jij net zo nodig had, zomaar van je werd afgepakt. Soms zijn we hart tegen hart, fel tegen feller. Jij een onmogelijk geval en ik een kind van jou. Maar wat we ook zeggen, waar we ook gaan, in de muziek komen onze werelden weer samen. Worden dijken doorgebroken die de afstand lang bewaarden. Het maakt praten overbodig, want in een note die je speelt hoor ik jou. En de woorden die jij al die tijd tegen mij zeggen wou, nou pap, ik ook. In de muziek zijn we vrij, want jij, pap, laten we eerlijk zijn, bent nou geen ultiem voorbeeld van zorgzaamheid. Daarbij moet ik wel zeggen dat je altijd je best doet voor mij. Maar soms sta je stil, tussen vrijheid en vader zijn, dromen en werkelijkheid. En ik denk dat ik daarin soms meer op je lijk dan ik wil. Want soms is het hart tegen hart, fel tegen feller. Jij een hopeloos geval en ik blijf een kind van jou. Maar wat we ook zeggen, waar we ook gaan, in de muziek komen onze werelden weer samen. Worden dijken doorgebroken die de afstand lang bewaarden. Het maakt praten overbodig, want in een note die je speelt hoor ik jou. En de woorden die jij al die tijd tegen mij zeggen wou, nou pap, ik ook van jou. Ja, het ontroert me. Gezongen en geschreven door Silke Veld, 23 jaar, komt uit Twente. In Enschede studeert ze aan het conservatorium, zit in haar laatste jaar. Wat betreft muziek maken is ze rond haar 9e begonnen. Haar vader is ook muzikant. Hij speelt piano in de clip van In de Muziek, zoals dit lied heet. Op haar 19e is ze aangenomen voor de studie singer-songwriting aan het conservatorium, waar ze zich vooral richt op Nederlandstalige muziek. Haar eerste EP komt uit in mei 2023. Dit is haar tweede single en heet In de Muziek. DNA van een BN'er. René Appel. Nasreddin Shaar kennen we van onder meer de televisieseries als Shoef Shoef, Deadline en natuurlijk Mokro Mafia. Maar hij staat ook op het toneel in veel geprezen solovoorstellingen of als gastacteur bij het Rood Theater. In 2011 won hij een gouden kalf voor zijn rol in de film Rabat. Toespraak die hij bij die uitreiking hield maakte op veel mensen diepe indruk. Maandag gaat de film El Hoep, de liefde, in première, waarin we Nasreddin Shaar ook weer kunnen bewonderen. Reden voor taalwetenschapper en schrijver René Appel om het taalgebruik van Nasreddin Shaar te ontleden. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Je wilde met dit fragment beginnen. Oké, rustig ademen, Nas. Ik ga ook niet huilen. Wauw. Oké. Ik heb eigenlijk niks voorbereid, maar ik weet wel wat ik wil zeggen. Deze kalf staat ook voor het overwinnen van angsten. Wat ik heel graag wil zeggen, want een paar maanden geleden las ik een artikel waarbij onze minister Verhagen aangaf dat het heel begrijpelijk is, de angst voor buitenlanders. Nou, meneer Verhagen, en met u ook Geert Wilders en met u alle mensen die achter u staan. Ik ben een Nederlander, ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim. En ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Ja, dat ontroert me toch weer. Drie stukjes uit de speech die hij in 2011 hield na het winnen van een gouden kalf voor zijn rol in de film Rabat. Waarom juist deze fragmenten, René? Ja, het is een beroemd fragment natuurlijk. Ja. Daarom is het eigenlijk al een moetje. Maar ik wil het ook heel graag, want het hoort bij hem. Er zit een spontaniteit hierin die niet altijd tegenkomt onder acteurs en actrices. Echt, het komt vanuit zijn hart wat hij vertellen wil. Hij probeert die emoties wel te controleren. Rustig ademhalen, spreekt hij zichzelf toe. Verder heeft hij het over deze kalf. Dat is wel een gek natuurlijk, dat dit kalf moet zijn. Maar het is deze trofee ook. Dus ja, het kan natuurlijk. Ja. Want verder maakt hij geen enkele, ik heb heel veel van hem beluisterd, geen enkele het fout, zal ik maar zeggen. En ik sta hier aan het eind met een fucking gouden kalf. Ja, geweldig. Dan is passing weer de straat al, hè? Fucking en gouden. Niet gouden, maar gouden kalf. Ja, na die speech, René, was Nasreddin Shaar te gast bij Pauw en Witteman. En daar sprak hij over de steun van zijn ouders. Hmm. Hoe belangrijk waren zij voor jouw carrière? Heel. Vertel. Nou, afgezien van het feit dat zij mij, dat eigenlijk mijn gezin, mijn ouders, mijn broer, mijn zussen me heel veel liefde hebben gegeven, hebben ze me ook altijd gesteund. En staan ze altijd, hebben ze altijd achter me gestaan, hebben ze me de ruimte gegeven om de keuzes te maken die ik heb gemaakt. En daarbij hebben ze wel altijd gezegd, haal je diploma. Als je diploma hebt, dan heb je helemaal groen licht om te doen wat je wil. Ja, wat valt hierin op? Dat hij heel zorgvuldig zijn zin opbouwt. Ik beluister veel teksten van mensen die spontaan op een vraag moeten beantwoorden. En dan raakt men vaak toch grammaticaal het spoor bijster. Maar hij doet het prima, want hij begint met afgezien van het feit dat zij, hè, en dan komt er een uitbreiding. En dan mij altijd veel liefde hebben gegeven. En daarna hebben ze me altijd gesteund. En hij gaat mooi op dat spoor verder, dat hij bij zijn beginwoorden heeft uitgezet. En dat is heel lastig, hoor. Want veel mensen die raken dat verdwalen. Verdwalen, precies. Toen ik eenmaal hoorde dat ik genomineerd was, en dat was op een dinsdagavond laat, om 11:30... Mm-hmm. Was ik vanaf dat moment ook kapot zenuwachtig. Ja, al 20 jaar bezig. En nu door potlood is Mokromaf is natuurlijk geëxplodeerd, ongekend. Ja. Ja, hier zaten we dan met de allen aan de tafel als we weer wonnen. Hier aan de tafel? Ja, we hebben er een drankje gedaan en natuurlijk een broodje frikandel. Een broodje frikandel na het sporten. Dan had ik altijd een baalmoment. Weer drie fragmenten aan elkaar uit het net besproken interview bij Pauw Witteman. Uit een gesprek in april dit jaar bij Arjen Lubach in de avondshow. En met Cornald Maas op bezoek bij zijn oude voetbalclub in zijn programma Volle Zalen. Wat hebben die fragmenten gemeen? Hedendaags vocabulair. He, maar dan op verschillende niveaus, zou je kunnen zeggen. Kapot, zie je? Als versterkt woord, kapot, leuk, enzovoort. Ik las dat trouwens onlangs ook in de krant gewoon, in een redactioneel stuk. Dus dat begint ook in het gewone taalgebruik door te dringen, terwijl het aanvankelijk een woordje was wat jongeren alleen maar gebruikten. Mm-hmm. Geëxplodeerd. Tegenwoordig is heel veel dingen geëxplodeerd. Dat betekent niet dat ze uit elkaar barsten. Nee, alleen maar dat het groeit. Elke hele vreemde betekenis natuurlijk. En ongekend. Ik heb het idee dat het woord ongekend sinds het begin van het coronacrisis, ik zou bijna zeggen, een ongekende populariteit heeft gekregen. Ja, en ja. Heel veel hoor je dat. En in het laatste stukje zegt hij, je hebt een drankje gedaan, een drankje doen, een koffietje doen. Ja. Dat hoor je ook steeds vaker. En een baalmoment, nou ja, dat is wat algemene, maar toch ook wel keurig vocabulair. Ik heb een gelukkige samenwerking nu aangegaan met. Ik ben een samenwerking aangegaan met Ita, die echt op een high-level manier dat registreert. Dat was een kort fragment uit een gesprek in Met het Oog op Morgen, december 2020. Wat haal je hieruit? Een mooie zelfcorrectie is dat ik heb een gelukkige samenwerking. Hij is bij dat. Ik heb een gelukkige samenwerking. En dan denk ik, hey, ik zit verkeerd. En dan herstelde zich, ik ben een gelukkige samenwerking aangegaan. Want ik heb een samenwerking, kan wel. Maar door dat aangegaan moet het moet anders je worden. Gebruiken. Ja. Hé, hey, met mij? Ja, alles goed. Geef me papa. Hallo, papa. Alhamdulillah. Talibas alik. Arani vertelio. Fragment uit de film Rabat, waarvoor hij dat gouden kalf kreeg. Ja. Hier horen we hem als acteur. Je hoort hem als acteur. Het is maar een kort stukje. Maar ik laat het horen omdat het een mooi stukje codewisseling is. Hij spreekt eerst in het Nederlands, ik geloof tegen zijn zus. En dan zegt hij, geef me papa. En meteen schakelt hij dan over op het Marokkaans Arabisch. Ja. Een mooie vorm van codewisseling, zoals dat dan heet. Ja, ja, ja. Ja. René, Nasreddin Char is een geweldig acteur ook. En ook een prima taalgebruiker. Ja, ja, ja. Wat zou je samenvattend erover kunnen zeggen? Nou, handig, goed, bij de tijd wat betreft de woordenschat en altijd zorgvuldig. Ja. En het lijkt me ook een hele aardige man. Ik heb hem nog nooit ontmoet, maar misschien komt het ooit nog eens. René, dankjewel. Dr. Kelder wenkt al in de verte. Ja, we komen eraan. Wij zijn er volgende week weer. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 8 oktober 2022. Een van de Nobelprijswinnaars deze week was een trotse Deen. En terwijl de moleculen klikten, zei hij dat we dit samen flikten, kwam doordat ik dacht aan mijn speelgoedstad en een Lego-steen. NPO Radio 1. Max Verstappen en de Formule 1 Grand Prix in Japan. Morgenochtend, NOS langs de lijn, vanaf 7 uur. Op NPO Radio 1. Met Max Verstappen in de Formule 1 op jacht naar zijn tweede wereldtitel. Wie luistert, weet meer. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nu bij Seat. Unexpected deals. Onverwachte deals, extra scherp geprijsd. Zoals de Seat Arona, onze compacte SUV. Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. De Arona heeft het allemaal. Private lease hem nu al vanaf €379 per maand. Kijk op seat.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%.